NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Het hek moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Het is niet bedoeld als militaire versperring, zegt de Finse regering. Het kabinet denkt dat er dit jaar nog bijna 48.000 vluchtelingen uit de Oekraïne hier naartoe komen. In januari waren er al bijna 88.000 hier. Omdat er nog steeds oorlog is, wordt niet verwacht dat er het komend jaar veel Oekraïners zullen terugkeren. Minister Jette waarschuwt dat we ook dit jaar kort moeten blijven douchen en de thermostaat laag moeten houden, omdat er nog steeds gastekorten dreigen. Het kabinet wil dat Nederlanders energie blijven besparen, ook al is de gasvoorraad op dit moment niet in gevaar. En de Franse pensioenleeftijd kan omhoog van 62 naar 64 jaar. Het Constitutionele Hof heeft het pensioenplan van president Macron grotendeels goedgekeurd. In Frankrijk wordt er al weken tegen gedemonstreerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Goedenavond, 8:58. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, en natuurlijk met vanavond weer onze wekelijkse nieuwsforum. Aangeschoven zijn Amerika-kenner Victor Pak, verslaggever van de Stentor Fedra Werkhoven en theoloog Arnold Huigen. Ja, waar gaan we het over hebben? We spreken het geweld tegen LHBTI'ers en het gevoelige lek van ultrageheime documenten in de VS en de taalgids van het LAX. En natuurlijk hebben we sport. We zijn bij de eredivisiewedstrijd Excelsior Go Ahead Eagles. En in Rotterdam kijkt Andy Houtkamp al ruim een half uur naar deze wedstrijd tussen de nummer 16 en de nummer 12. Andy, is Excelsior op weg naar die broodnodige punten? Nou, nog niet, maar het is wel een hele leuke wedstrijd. Ik kijk er met veel plezier naar. Een aantal kansen al gezien. Het staat 0-0. We hebben gespeeld een minuut of 31 inderdaad. Kans aan beide kanten hoor. Ik heb ze van Lamprou gezien die heel dichtbij was voor Excelsior. Maar Mats Deil was ook met een uitstekende redding van keeper Van Gassel dichtbij een doelpunt voor Go Ahead. Nu een vrije trap voor Excelsior. Dat inderdaad punten nodig heeft. Staan 16e, dus op die na-competitieplek. En staan 1 punt achter Emmen. En willen dus heel graag punten pakken. Maar dat wil ook het Go Ahead van René Haken. Want die hebben 30 punten en een overwinning zou betekenen dat zij zo goed als zeker zijn van volgens. Oh, een mooie vrije trap op de lat. In één keer uitgehaald. Ja, dat scheelde heel erg weinig. Een prachtige vrije trap van Julian Baas. Een van de betere spelers bij Excelsior. Vrije trap vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Hij ramt hem op de kruising. Keeper van Go Ahead was, zeg maar, kansloos. Jeffrey de Lange. Maar hij gaat er niet in. Het staat dus 0-0. 16 graden hier, Suze, in Rotterdam. Heerlijk. Nou. Ja. Alleen dat kunstgras, hè. De ja. Fik erin. De Victor in, nou. Dus. Ja, vrijdagavond, jongens, nieuwsvormavond. En hier zitten journalisten Victor Pak en Fedra Werkhoven en theoloog Arnold Huigen. Laten we even beginnen bij het nieuws dat jullie zelf hebben meegenomen vanavond. Fedra, begin ik even bij jou. Jij hebt iets over de wolf, een geschoten wolf. Ja, klopt. Er is eigenlijk voor het eerst legaal een wolf geschoten. Omdat hij aangereden was op de A12 ergens. En hij was dus gewond geraakt. En toen hebben ze kennelijk besloten dat dit arme dier uit zijn lijden verlost moet worden. Dat is een goede reden, lijkt me, toch? Ja, lijkt me een uitstekende reden. Maar er zijn natuurlijk weer van allerlei mensen die daar weer van alles van vinden. Want er had natuurlijk eerder een onderzoek nog gedaan moeten worden of die misschien niet toch nog gered zou kunnen worden. En de wolf is natuurlijk beschermd. En dat is bij ons in het gebied, ik woon in wolvengebied, is dit echt wel groot nieuws altijd als het gaat over de wolf. Ja, en in welk kamp zit jij? Wat vind je ervan? Pro of contra wolf ben, bedoel je? Ja, of dat je, vond je het jammer om te horen? Vond je eigenlijk ook dat deze wolf naar de dierenarts had gemoeten? Nee, om hem nog op te natuurlijk lappen? Niet. Nee, natuurlijk niet. Het is een wild dier. En als die dusdanig gewond is geraakt dat hij gewoon geen prooi meer kan vangen, dan moet hij gewoon afgemaakt worden. Ja, ik ben niet zo. Ik ben niet heel erg voor de wolf, maar ik ben ook niet heel erg tegen de wolf. Ik denk dat beest gewoon hier rondloopt. Maar ik vind wel dat er op een gegeven moment een soort van beheer zou moeten komen, omdat op dit moment in Nederland en vooral in het gebied waar ik woon, waar ik in schrijf, ja, voor schrijven is die wolf is gewoon ontzettend polariserend in de samenleving. Ja, want ik leef in de stad, ik hoor niet zoveel over die wolf, maar jij dus wel. Wat zijn wat zijn de verhalen die je dan hoort? Nou ja, heel veel boeren of schaaphouders met name, die natuurlijk hun schapen die gewoon aangevreten worden, gedood worden door wolven. Maar ook mensen die gewoon bang zijn, die niet meer naar het bos durven omdat ze bang zijn dat ze aangevallen worden door een wolf. Wat natuurlijk allemaal irreële angsten zijn. Maar ja, mensen zijn al irreëel, zijn ook bang voor spinnen en die doen ook echt niks. Dus een wolf heeft nog nooit een mens aangevallen, tenminste niet hier in Europa. Dus, maar dat zijn een beetje de gevoelens die leven. Die wolf die komt hier maar en die eet mijn schapen op. En ik kan mijn dieren niet meer buiten zetten. En ja, dat is gewoon wel een groot probleem. En dan denk ik van ja, daar moet je dan toch iets mee doen. En eigenlijk is de minister Van der Wal, die zegt van ja, er moet een brede maatschappelijke discussie komen. Maar die is er al tijden, weet je. Er is al tijden een brede maatschappelijke discussie. Ja. En er verandert gewoon niks. Jij wil dat er beleid komt. Ja, ik denk dat vanuit Europa moet dat beleid komen. Want Europese regelgeving die maakt dat we niet kunnen beheren. Ja. En ik denk dat daar wel iets in moet gebeuren. Maar als je zoiets zegt, dan kun je eigenlijk de prat op. Dan weet je gewoon dat je gewoon enorm van haar reacties krijgt. Je hebt je Twitter al even uitgezet weer nadat je dit hebt gezegd. Voordat we verder gaan polariseren. Arnold, heb je ook dierennieuws of iets anders? Ik heb geen dierennieuws. Nee, het overlijden van Huub Oosterhuis is, denk ik. Ik ben theoloog. Nou, vanuit de theologische wereld wel het ding van de afgelopen week. Ja, heel indrukwekkend hoe de leader van deze man, eigenlijk protestant en katholiek, van links tot rechts werd dat gezongen en vond dat ingang. En een grootheid wat dat betreft. Kan je nog iets meer vertellen over waarom is, je zegt grootheid, ja. Waarom is hij dan zo'n grootheid? Want ik heb ook gemerkt in mijn omgeving, ja, ik ben groot fan van Huub, maar dat heel veel mensen ook zijn naam wel kennen, maar niet zo. Nee, niet zo goed kennen. Maar mensen kennen zijn liederen vaak wel. Hè? Dus de steppen zal bloeien en zo. En hij staat eigenlijk symbool, wat mij betreft, voor de vernieuwing die er in de jaren 60 in de Rooms-Katholieke Kerk kwam. Hij was priester, maar hij trad uit en ging trouwen. Hij wist tegen het celibaat ook heel erg. Precies, ja. En hij wist het ook allemaal niet meer zo heel zeker met God. Maar dan ergens brak toch dat besef van God wel door. En dat is ook wel typerend voor die generatie. Het was ook wel echt, denk ik, iemand van de babyboomer generatie. En een rebel ook wel, hè? Een rebel tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook, hij stichtte de Nieuwe Liefde. Waar was hij allemaal niet bij betrokken? En dan kreeg hij conflicten met mensen. En ja, zoals van die generatie gold. Dan wist hij ook hoe het zat. Hè, en wie het anders zag, die zag het verkeerd. Dus dan begon hij weer voor zichzelf. Dus his own man. Maar ja, die liederen die blijven echt wel. Wat is je favoriete zin van Huub Oosterhuis? Ik denk toch de steppen zal bloeien uit Jesaja. Maar er zijn ook heel ondeugende liederen van hem. Hè? Dus er is een lied, dat heet De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Ik wil heel gedragen van praten, je merkt het. Ja. Maar dan is er ook een strofe, daar waren feministen echt woest over. Dat gaat over God. Hij doet met ons, hij gaat ons in en uit. Dat vind ik ook nog wel een zin. Ja, en dat snap ik wel. Ja, want dat zou seksuele toespelingen hebben en te mannelijk godsbeeld. Ja, zeker. Ja. Nee, dat, dus die dat, is ook geschrapt. Die dat zou nu niet meer kunnen. Dat couplet. Exact, nee. Ja. Dus ook naar die kant was hij echt wel een rebel. Ja, mooi. De steppen zal bloeien. Victor, wat heb jij meegenomen? Het meest opvallende van vandaag vind ik wel minister Jetten, die ons blijft oproepen om korter te douchen. Ik vond het terug naar het aardse, dacht ik. Geen wat serieuzere zaken misschien. Maar ik vond het zo ironisch aan het hele Nederlandse beleid rondom energie. Is gewoon, we gaan van hot naar her, zeg maar. We voeren zo'n prijsplafond in, waarbij je alle prijsprikkels weghaalt voor de burger om zelf actie te ondernemen. Want je betaalt er zelf wat minder voor, omdat de staat bijlegt. En nu gaan we toch weer campagne voeren om de burger tot zuinigheid te dwingen. En nou zit zuinigheid eigenlijk altijd wel in Nederlanders. Als ze vooral maar moeten betalen ervoor, dan worden ze vanzelf zuinig. Dus jij zegt weg met dat plafond eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Het heeft zijn functie allang gediend. Het had het eigenlijk ook nauwelijks. Want de afgelopen 2 maanden zijn er al energie leveranciers die hun prijzen hebben verlaagd tot onder dat prijsplafond. En die marktwerking die is natuurlijk ook gedeeltelijk komen te vervallen. Want waarom zou je nog switchen als de prijzen overal gelijk zijn? Maar dit was natuurlijk een noodmaatregel. En vervolgens kun je mensen toch ook wel weer aanzetten om daar op een zuiniger of in ieder geval bewustere manier mee om te gaan. Maar deze noodmaatregel geldt een heel jaar lang. Wat is dan precies de nood, zeg maar? Dat noemen we geen nood meer. Nou, als iets een jaar lang duurt, vind ik dat de noodsituatie wel voorbij is. Nou, is het tegenwoordig wel heel modieus om woorden als nood, crisis en dergelijke te pas en te onpas te gebruiken. Maar ja, daar is nogal veel inflatie bij aanwezig. Ik kan niet beloven dat we dat inderdaad vandaag niet gaan noemen de komende, nou wat is het, nog ruim twee uur. Laten we beginnen met de onderwerpen die wij geselecteerd hebben. Vorig weekend werden we opgeschrikt door 2 geweldsincidenten tegen LHBTI-plussers. In Eindhoven belaagde een groep voetbalsupporters een COC-ontmoetingscafé. Een vrijwilliger van het COC kreeg een stomp toen ze probeerden te voorkomen dat de regenboogvlag die van het pand was gehaald in brand werd gestoken. En in hetzelfde weekend werden in Groningen medewerkers van een bar waar een dragshow werd gehouden mishandeld. Voor we hier met het Nieuwsforum verder over praten, hebben we contact met Benjamin Hector. Hij is voorzitter van het COC in Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een van uw collega's is dus belaagd vorig weekend. Hoe is het met u en uw collega's? Met de collega in kwestie gaat het fysiek heel goed. Mentaal zit de klappen nog wel heel goed in. En ook bij de jongeren die belaagd zijn door deze groep mensen, die zijn eigenlijk terug de kast in gejaagd door wat er gebeurd is. Dus ja, mentaal gaat het met hen ook niet heel sterk. Kunt u dat uitleggen, terug de kast in gejaagd? Na het incident zijn we ons in het pand nog even binnen geweest om na te praten. En ze durfden de straat niet meer op. Toen ze uiteindelijk toch naar huis zijn gegaan, toen zijn regenboogtassen, zijn in plastic tassen verstopt. Regenboogtrui zijn onder jas en andere kleding verstopt gegaan. Mensen met gekleurd haar, die deden patchen met mutsen op. Ze durven eigenlijk geen uiterlijke vertoning meer te doen van wie ze zijn. Gewoon uit angst voor wat er gaat gebeuren. Ja, dat was na de avond zelf. Op dat moment waren er jongeren tot 18 jaar in jullie gebouw. Hè? Dus hebben jullie nog contact met hen? Is er nazorg? Komen jullie nog met ze bij elkaar? Ja, zeker. We hebben heel nauw contact met hen. We hebben een hele fijne coördinator in die groep die heel goed voor ze zorgt. We hebben ook slachtofferhulp aangeboden waar sommigen gebruik van hebben gemaakt. En we gaan kijken wat we nu in de toekomst kunnen doen voor ze om wat meer zelfvertrouwen weer te krijgen. Daar zitten we met het team deze week voor samen nog. Ja, het heeft eigenlijk zo'n bijeenkomst moet meer zelfvertrouwen geven. En dat had dus door dit incident het tegenovergestelde effect. Het COC roept op om morgen de regenboogvlag uit te hangen. Hè, als symbool van de steun voor de LHBTI-gemeenschap. Ja. Denkt u dat die oproep veel navolging gaat krijgen? Wat ik heb gehoord is er in het hele land al toezeggingen geweest vanuit gemeenten en andere instanties dat de vlag gaat wapperen voor het gebouw. Dus dat is een heel mooi gebaar voor iedereen inderdaad in het land die steun wil betuigen of net die steun nodig heeft. Dus ja, het wordt wel heel breed gedragen. Dat is heel fijn om te zien. En denken jullie nog na over iets van beveiliging? Ja, ik kan bijna niet geloven dat ik dit vraag. Maar ik kan me voorstellen dat daarover nagedacht wordt. Ja, we zijn bij de bestuur inderdaad wel bezig met van hoe kunnen we een pand beveiligen. Want gelukkig is deze groep niet binnengekomen. Maar het zal wel zijn dat een groep een keer wel binnenkomt. De eerste gedachte is natuurlijk of politie of een beveiliger voor de deur te zetten. Maar daar verhoog je ook de drempel mee. Want dan denken mensen, oh, er is een beveiliger. Die zal waarschijnlijk wel nodig zijn, want het is hier onveilig. Terwijl we juist een veilige haven met een laagdrempelige entree willen zijn. Ja, je wil ook geen bunker worden. Nee, precies. Met het bestuur gaan we nou binnenkort goed samenzetten om te kijken welke acties, stappen we kunnen ondernemen. En welke ook inderdaad de laagdrempeligheid en de veiligheid beide waarborgen. En in Eindhoven gaat de vlag, neem ik aan, ook uit. Gaat er nog meer gebeuren bij jullie? We hadden zelf als bestuur besloten van wij gaan de vlag publiekelijk terughangen. Omdat we ons ook niet onzichtbaar laten maken en laten zien van nou, wij gaan gewoon door, wij strijden door. Maar wel met liefde, niet met haat. En toen is dat die landelijke actie uitgerold van nou, Eindhoven hangt zijn vlag terug. Laten we allemaal de vlag hijsen om gewoon solidair te zijn met z'n allen en steun te betuigen aan iedereen die het nodig heeft. Want ik wat u ook aangaf, in Groningen is er ook iets gruwelijks gebeurd. Dus het is niet een incident in Eindhoven alleen geweest de laatste weekend. Nee, het is het idee dat breder opgepakt wordt. In ieder geval heel veel sterkte voor u en uw collega's. En vooral ook voor al die jongeren die hier getuigen van waren. En misschien geschrokken zijn. Hartelijk dank Benjamin Hector, voorzitter van het COC in Eindhoven. Ja, we praten hier over verder met onze nieuwsvorm. Ja, de jongeren zijn terug hun kast ingejaagd. Vedra, hoe kwam dit nieuws bij jou binnen? Ik schrik er altijd van als dat dan toch weer zo blijkt te zijn. Op de een of andere manier ben ik in de valkuil gestapt dat je denkt dat mensen die jonger zijn dan jij, dat die dezelfde ontwikkeling doormaken dan die je zelf hebt doorgemaakt. Dus dat zeg maar bepaalde tolerantie, bepaalde solidariteit met groepen, met dat die gewoon mee evolueert, zeg maar, naarmate de samenleving weer nieuwe mensen, weer nieuwe mensen bijkomen. Maar dat is niet zo. Weet je, mensen zijn niet vanzelfsprekend tolerant ten opzichte van LHBTI-groepen. Nee. En je ziet ook gewoon dus in jongere groepen, dat tenminste dat is wat ik voor ook wel om me heen merk, dat het de tolerantie voor homo's, voor transgenders, dat die ook bij jongeren helemaal niet zo heel groot is. Dus ik kan me daar heel erg over verbazen, van hoe kan dat? Weet je wel? En ook vraag ik me af, wie zijn die daders? En komt het inderdaad nou vaker voor? Die cijfers kon ik vandaag niet vinden. Ik dacht, ik zoek dat nog even na. Maar ja, dus ik vind het wel shocking, eerlijk gezegd, dat dat toch nog steeds weer gebeurt. Ja, dus jij verbaast je erover dat jongeren nog steeds intolerant zijn. Ja. Naar deze gemeenschap, terwijl we ermee opgroeien allemaal. Ja, het is niet meer nieuw. Arnold, hoe kan jij dat wat meer duiden? Waarom zijn we niet zo tolerant nog? Als ik dat eens wist. Om te beginnen, het is natuurlijk verschrikkelijk, hè, dit geweld. Ook als je dat dan hoort, de onveiligheid die mensen dan ervaren. Ik bedoel, ik neem aan dat het een hele stap is om dan daar naartoe te gaan als minderjarige. En dat je dat dan zo ervaart en dat je dan niet naar buiten durft. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb er geen woorden voor. Als ik probeer te duiden van hoe komt dat nou, dan denk ik dat in de samenleving neemt de polarisatie toe. En wat anders is, dat vinden we vaak ook slecht. Dus wij vinden onze eigen identiteit heel erg belangrijk. En wat daar dan van afwijkt, ja, dat zal dan wel niet deugen. En dat geldt natuurlijk ook als je in de, zeg maar, wat in de meerderheids, zeg, politiek correcte bubbel zit. Dan denk je, wat zijn dit voor mensen? Dit zijn onmensen die dit soort geweld plegen. Dat ben ik ook geneigd om te denken. Maar ergens zullen we in de samenleving die connectie moeten vinden. En ik heb daar de oplossing niet voor in mijn binnenzak. Maar ik zie wel dat dit totaal misloopt. Want eigenlijk zou je mensen willen vragen van waar komt dat nou uit voort? Ik denk dat mensen zich ook bedreigd voelen in hun identiteit. Ja. Dus dat eigenlijk, zoals dat vaak is in geweldsituaties, dat het spiegelbeeldig is. Dus dat mensen elkaar bedreigen in hun identiteit. En dat mensen zichzelf bedreigd voelen en altijd zeggen, het is die ander die het doet. Even voor de helderheid, hiermee zeg ik dus niet dat die slachtoffers van vandaag, dat die dat aan zichzelf te wijten hebben. Maar ergens zit er in dat identiteitsdenken iets ongrijpbaars, waardoor we elkaar niet begrijpen in de samenleving. Ja, maar ook heeft het volgens mij te maken met dat wat ik zie als ik hierover schrijf, bijvoorbeeld in reacties van mensen onder mijn artikelen, dat ze het gevoel hebben dat een kleine groep hen iets oplegt. Ja. Weet je, dat zo van die vlag die moet daar dan hangen. Of dat taalgebruik moet dan aangepast worden. Of ik moet naar een genderneutrale toilet. En voor wie moet ik dat dan? Dat ze het gevoel krijgen dat ook aan hun wordt opgelegd. Dus ja, dat een vlag die buiten hangt op een eigen gebouw, hè, dat al opleggen is eigenlijk van een bepaalde wel, media. Ja. We gaan het zo doorpraten over dit onderwerp. We gaan heel eventjes naar Rotterdam, want de slotfase van de eerste helft van Excelsior Go Ahead Eagles is bezig. Nou, daar speelt het vraagstuk helemaal niet in het voetbal. Daar gaan we het zeker over hebben. Het is nog altijd 0-0. We zitten in de slotfase van de eerste helft. En Eagles ietsje beter dan Excelsior, maar 0-0. Een hele grote kans gezien voor Stokkers van Go Ahead. Ja, die had hem eigenlijk voor het intikken, maar wild en blind schoot hij de bal over het doel. Nu is het balbezit voor Excelsior. Wel op eigen helft. Lamprou, die de bal op Zagreb speelt. De bal gaat naar voren, maar Goudmijn kan er niet veel mee. En dan is het Kikpiri, ooit heel groots bij Heerenveen. Daarna veel te snel naar Ajax gegaan. En nu dus bij Excelsior spelend. Uitgeleend door Ajax. Balbezit aan de rechterkant met leuk voetballend Excelsior. Bal gaat naar Lamprou aan de linkerkant. Die trekt naar binnen, maar geeft geen goede paas. En dan kan er overgenomen worden door Go Ahead. Is het wel buitenspel? Wordt voor gefloten? Nee, niet voor gefloten. Want het balbezit is voor Go Ahead. En dan dan maakt Adekanje een overtreding op Piri. En dan is het even ruzie. Nou, daar is dat dan weer voor nodig. Komt echt uit het niets. Het is een vriendschappelijke wedstrijd. En dan wordt er geslagen. En van alles en nog wat. Ja, dit is wel heel erg vreemd. Hoor. Wat met name Bobby Adekanje doet. Maar ook Kiek Piri die zich een beetje uit de tent laat lokken. En dan wordt er heen en weer geslagen. Het zal wel gele kaarten gaan opleveren. In ieder geval voor Adekanje. Nergens voor nodig. Het gebeurt op de middenlijn. Dus echt geen enkele nut om zoiets te doen. En gaat scheidsrechter Erwin Blank daar iets voor uitdelen? Ja, gele kaart voor Adekanje. En terecht, want Kiek Piri deed niet al te veel. En die krijgt dus geen kaart. Adekanje, terecht de gele kaart. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. Het zal nog een seconde of 10 zijn. En het staat vooralsnog 0-0. Ja, en die gaf net al een beetje een voorzetje. Dit soort problematiek speelt ook in het voetbal. Want in Eindhoven, we hadden het er net over, waren het voetbalsupporters die gewelddadig werden in dat COC-café. En de afgelopen weken ging het ook veel over de kwestie rond Xavi Simons. In de bekerwedstrijd Spakenburg-PSV skandeerde supporters Xavi Simons is homo. Vrijwel wekelijks zijn er, ik zit er ook elke week in stadions, homofobe spreekkoren. Moet dat harder worden aangepakt, Arnold? Ja, ik vind wel. Overigens, ik kom oorspronkelijk uit Spakenburg. Dus mijn broers die zaten daar op de tribune. Die hebben dat niet gezongen. Maar als we het dan daarover hebben. De sociale controle bij voetbalsupporters is best moeilijk. Nee, dat is heel moeilijk. Ik vind eigenlijk dat er gewoon harder moet worden ingegrepen. Dat geldt voor die spreekkoren, maar dat geldt ook voor dat geweld. Laatst die aansteker op het hoofd van Davy Klaassen. Dat moet gewoon klaar zijn. En dan moet je ook gewoon niet verder spelen. Dat moet gewoon stoppen. En natuurlijk moeten dan in het begin de goede onder de kwade leiden. Hè? Dus dat is heel vervelend als je naar het stadion bent gekomen. Je moet weg omdat er een of andere idioot iets raars doet. Maar hopelijk houdt het dan uiteindelijk vanzelf op. En zo wordt die sociale controle misschien wel wat meer aangewakkerd. Dat hoop ik. Want dit is gewoon echt niet acceptabel. Dat moeten we met elkaar niet normaal vinden. En de KNVB is in ieder geval veel te slap, vind ik. Victor? We vinden het ook niet normaal met z'n allen. Zeg maar. Het is altijd heel verleidelijk om na een incident te denken dat er iets heel chronisch fout gaat in de maatschappij. Ik ben eens gaan zoeken naar aanleiding van dat incident toch van hoe zit het eigenlijk met acceptatie in Nederland van LHBTI'ers? We zijn een van de beste in Europa, eigenlijk een van de beste wereldwijd als het gaat om cijfers. Maar je ziet wel, en dat vond ik ook opvallend, dat het iets terugloopt inderdaad onder jongere mensen. Als het gaat om generatie van 18 tot 30 en 30 tot 40... ligt het gewoon iets hoger, de negatieve gevoelens over LHBTI'ers, dan bij 40 tot 50'ers, wat inderdaad zo gek is. Omdat je zou denken, hoe progressiever. Ja, dat is automatisch wel je valkuil. Maar het gaat nog steeds. Het gaat om 5% die negatieve gevoelens koestert. Dat is natuurlijk niet veel. Maar in een voetbalstadion is er wel meer dan 5% van. Ja, in een voetbalstadion is natuurlijk gewoon een gebrek aan elkaar aanspreken. En een gebrek ook uiteindelijk aan normen en waarden. En dat is ook een deel van de maatschappij waarvan ik me afvraag in hoeverre je dat echt kan gaan veranderen. Verzamelt het zich niet om het voetbal, dan verzamelt het zich denk ik binnenkort langs de hockeyvelden of tennisbanen, zeg maar. Help het KNVB eens, want die werken nu aan een protocol. Wat zouden zij nou, hoe ban je dit uit? Welke maatregelen moeten zij nemen? Nou ja, ik denk in ieder geval niet met het verplicht opleggen van armbanden dragen en dat soort dingen. Nee. En dat is natuurlijk waar ze gigantisch de mist mee zijn ingegaan, om dat een soort van als het symbool te zien, terwijl dat echt puur en alleen maar symboolpolitiek was. Vooral als je dan druk gaat leggen op de mensen die om hun eigen geloofsovertuigingen daar geen trek in hebben. Hoe je het wel doet, is uiteindelijk meer zichtbaarheid creëren. Ik hoorde net de wedstrijd stilleggen. Als je dat 3 keer achter elkaar doet bij een club, dan wordt die sociale controle misschien echt wel groter. Want dan kom je toch 3 keer voor niks naar het stadion. Absoluut. Ga je hem definitief stilleggen? Ga je reglementair verlies toepassen? Ja. Dat zou ik zeker doen. Had Spakenburg dus met 3-0 verloren. Je kunt hem stilleggen en op neutraal terrein uitspelen. Arnold, ik zie jou knikken. Ik ben het heel erg met Victor eens. En dat haakt aan wat Vera zei. Zeg maar, die symbolen van zo'n armband dragen en ook van de vlag, ik denk dat dat juist contraproductief werkt. Theorie is dat jongere mensen gemiddeld genomen iets minder positief over homoseksualiteit en dergelijke zijn. Dat is ook omdat er soms symbolen in de publieke ruimte aan je worden opgedrongen. Zo ervaren mensen dat. Van ja, die vlag, daar heb ik niet om gevraagd. En dat is de identiteit van een ander. En dat is heel erg in your face. Je hangt hem op of je hangt hem niet op. Ik vind dus ook het idee om morgen overal die vlag te hijsen. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Want dat is weer een 0-1 statement. We moeten elkaar ontmoeten. We moeten elkaars motieven proeven. Ook al zeggen we van die ander, van, ja, maar dat, het deugt natuurlijk niet, hè, homofobie. Het deugt niet. Maar op het moment dat je alleen een vlag hijst, dan neem je het niet weg, maar dan wakker je het alleen maar aan, vrees ik. Jij denkt dat de polarisatie wordt aangewakkerd, omdat het zo, je zei net van nul. Nul of één. Nul of één. Ja, ja, ja. En een vlag hijsen, dat is van, nou, dit is symbool, daar moet je het mee doen. Maar ga je ik zeg niet dat er nooit een vlag moet worden gehesen, maar ik denk in dit soort situaties dat het niet helpt. Maar ga je dit aanpassen? Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben natuurlijk gewoon een heel diep religieuze overtuiging dat dit niet goed is. Of dat eigenlijk dat dit fout is, verboden is. Noem maar op, ja. Dan wordt het toch ingewikkeld, zeg maar. Want die mensen ga je denk ik niet kunnen overtuigen. Maar zijn dat de mensen die in het voetbalstadion zitten te zingen? Nee, dat denk ik niet. Nou, in Spakenburg. Ik weet niet of ik kijk naar verkiezingsuitslagen daar. Ja. Daar wordt toch vrij religieus gestemd. Arnold? Ja, maar nee, dit is. De woordvoerder van Spakenburg hier aan tafel. Nee, dit is veel te makkelijk. Want die spreekkoren die komen natuurlijk overal voor. En als het dan een keer in een gereformeerd dorp gebeurt, dan wordt er gezegd: ja, ze zijn gereformeerd dus. Het is inderdaad elk stadion. En die mensen in die stadions echt, en zeker bij Spakenburg, dat zijn gemiddeld genomen niet de mensen die op zondagochtend ook keurig vooraan in de kerk zitten. Neem dat van mij aan. Maar ja. Het is ook wat ze natuurlijk gezien hebben, is dat het met name de jongeren zijn die zich zo gedragen. Ja. En daarvan denk ik dan toch ook weer als oud-hoofdredacteur van Mama Magazines. Van ja, het ligt toch ook wel aan opvoeding. En dat je aan tafel thuis het erover hebt van dat het niet kan. En ja, ik heb ook kinderen die ook wel eens van alles uitroepen. En waar je dan toch wel iedere keer weer iets van zegt. Van waarom zeggen jullie dit? Ja. Doe even normaal. En al die influencers die er zijn. Hè, Andrew Tate, die zo ontzettend populair is. Ik begrijp er geen bal van. Maar hij is het wel. En ik heb zoons en die zijn die zijn er geen fan van. Maar dat was een tijdje wel even zo. Maar op school zullen jouw kinderen nog meer voorlichting en aandacht hierover hebben gehad dan ik zelf heb gehad. En ik heb het weer meer gehad dan jij misschien qua leeftijdsverschillen. Dus dat is toch opmerkelijk. Daarom. Maar volgens mij wat er lijkt te zijn gebeurd is dat eigenlijk jongeren conservatiever zijn geworden in plaats van progressiever. Tenminste, dat zie je ook in de grotere groep jongeren die bijvoorbeeld abortus afwijst. Ja, ik heb er ook wel over geschreven in de nieuwe jongerenbeweging van bepaalde politieke partijen. Daar heersen echt hele conservatieve normen. En die zijn gewoon tegen abortus. Maar in de maatschappij heb je natuurlijk ook gewoon inherent een soort ruimte nodig. Zeg maar, je moet een soort tolerantie hebben voor intoleranten. Ja. Alleen dat daar gaat natuurlijk een ontzettende grens over zodra het om geweld gaat, zeg maar, schade doen aan anderen. Ja. En dat is waar het hier misgaat. Ja. Maar dat alleen jij nog even, ik zie jou knikken. Als het om voorlichting gaat, dan kun je ook een soort tipping point bereiken. Dat er op een gegeven moment zoveel voorlichting komt. Dat je denkt, de weerstand komt eigenlijk. Ik wil het niet meer. He, dus als je voortdurend hoort, je mag niet roken. En op een gegeven moment denk je, jongens, ik steek een sigaar op. Klaar. Hele onverstandige laatste woorden van de theoloog. Had je niet gedacht, hè? Dit eerste deel van Langs Lijn Omstreken. We zijn zo direct na de ster en na het nieuws van 9 uur bij jullie terug natuurlijk. Met het nieuwsforum over bijvoorbeeld de gelekte documenten in de Verenigde Staten. We gaan het ook nog even hebben over de Lax taalgids. Dus hou je vast. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. 50 jaar geleden trokken 100.000 mensen naar Den Haag voor het behoud van de piratenzender Veronica. En het is de bedoeling dat de residentie één grote mensenmassa wordt. Schrijver Auke Kok was er als opgewonden scholier bij. Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Er is al cholera. Ze is net terug uit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Er zitten al 2 miljoen mensen in kampen. Natuurlijk Kees Boonman over de politiek. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO+. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avrot Ros.

de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, het is 9:03 en welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ons wekelijkse nieuwsforum is aangeschoven om de nieuwsonderwerpen van deze week te bespreken. Ja, we bespreken de taalgids van het LAX. Mogen we nog zittenblijvers zeggen of excellente school? Liever niet, vindt het LAX. En het nieuwsforum bespreekt ook het debat in de Tweede Kamer over de parlementaire enquête over Groningen. Ja, en we zijn bij Excelsior Go Ahead Eagles. Het is daar bij rust 0-0 en de tweede helft begint straks. Maar we beginnen met het nieuws dat deze week internationaal groot speelde. Zeer geheime documenten werden gelekt uit het Pentagon. En dit is wat president Biden erover zei. There is a full-blown investigation going on, as you know, with the intelligence community and the Justice Department. And they're getting close. Are you concerned about the leak? Well, I'm not concerned about the leakages. I'm concerned that it happened. Ja, Biden zegt zich niet zo druk te maken over de gelekte informatie. Toch brengt dit de Amerikanen flink in verlegenheid. In de documenten staat gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne. De datum van een Oekraïne-lenteoffensief wordt vermeld. En gedetailleerde informatie over de Oekraïnse troepenopbouw. Er staat ook het een en ander in over Nederland. Zo zou er één Nederlandse militair actief zijn in Oekraïne, samen met andere westerse commando's. Ja, met sommige documenten is geknoeid en het ministerie van Defensie laat niets los. Dus of dat klopt is niet bekend. Die disclaimer is er ook meteen maar eventjes bij gezegd. Victor Pak, jij bent Amerika-kenner, dus ik begin bij jou. Hoe kan het dat zulke gevoelige informatie op straat komt te liggen? Nou ja, dat heb ik me ook heel erg afgevraagd afgelopen week. Het is goed om te bedenken dat er zijn zo'n ruim 1 miljoen Amerikanen die toegang hebben tot een bepaalde mate van geheime informatie van de Amerikaanse overheid. Het zijn dus een hele hoop mensen. Ja, het motief van de dader of van de verdachte op dit moment, ja, is toch een soort combinatie van stoerdoenerij in een online vriendengroepje en ook wel een bepaald anti-overheidsgevoel. Dus zo zijn deze specifieke documenten naar buiten gekomen. Maar het is natuurlijk niet voor het eerst. En dat vind ik zo gek aan de reactie van Biden, dat hij een beetje laconiek reageert, dat hij zich er niet echt zorgen over maakt. Toen hij nog vicepresident was, heeft zijn baas, president Barack Obama, met het schaamrood op de kaken Angela Merkel moeten bellen en de toenmalige Franse president, omdat er toen ook al een lek was, wat gewoon heel pijnlijk was voor de Amerikanen. En ik vind dit lek op dit moment niet veel minder pijnlijk, want er staat zeker voor rondom betrouwbare bondgenoot gewoon pijnlijke informatie over in. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de rol van Servië, die leveren toch wapens aan Oekraïne. Dat ligt daar uiterst gevoelig, want die zijn eigenlijk in nauw contact met de Russen. Nou, de Oekraïners zelf zijn natuurlijk ook woest. Dus dit is helemaal niet iets om over een huis te schrijven of om zo laconiek over te doen. Het is heel gênant, dit. Ja, het is extreem gênant. Zeker omdat ook nog dat ideologische motief eigenlijk zo, ja, het slaat toch nergens op. Het is bijna te banaal voor woorden. Een beetje stoer willen doen tegenover 20 vrienden. Gamevrienden in een of andere online forum, ja. Victor, jij kent Amerika goed. Nou, hoorde ik vandaag in podcast De Dag van NPO Radio 1 oud-commandant der strijdkrachten, Marten Kruijf. En die zei dat hij het heel on-Amerikaans vindt. Want als hij de Amerikanen goed kent, hij zegt, Amerikanen zijn super voorzichtig met geheime informatie. Hij vindt het heel on-Amerikaans. Herken je dat? Nou, ik weet niet of ik die analyse deel, want het is natuurlijk ook zo dat president Biden zelf in zijn eigen garage een aantal staatsgeheime documenten had liggen uit de periode dat hij vicepresident was en waar hij gewoon 4 jaar lang geen recht op had om die in te zien. Oud-president Trump heeft nog veel meer dan een paar documenten in een garage liggen. Daar lopen allemaal serieuze onderzoeken naar. Dus volgens mij is er eigenlijk wel degelijk iets mis met hoe Amerikanen omgaan met die staatsgeheime documenten. Dat ligt er misschien al bij dat er ruim 1 miljoen Amerikanen toegang tot hebben. Ja, de grootheid die is wel moeilijk te controleren. 1 miljoen? Toch? Meer dan 1 miljoen zelfs. Meer dan 1 miljoen. Het zit echt tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen. Maar dat zijn ook schattingen. Want nou ja, het zijn inlichtingendiensten die doen in principe niet aan openbaarheid, tenzij dat onbewust is. Dus ja, dat gaat om grote aantallen. En daar gaat wel eens iets mis. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, de informatie die in die documenten staat, is dat, denk je, aanleiding voor Rusland om deze hele oorlog te gaan escaleren? Ik weet niet of dat aanleiding is om te escaleren, maar natuurlijk wel aanleiding om er een groot voordeel mee te doen. Kijk, voor de Amerikanen is het een makkelijke uitweg om te zeggen, goh, er is mee geknoeid, dus neem het niet te serieus. Maar tot nu toe zijn er maar een paar documenten online gevonden waar serieus mee is geknoeid. En er is nog een hele hoop dat we niet weten. Gisteravond laat schreef de Washington Post dat zij zelf inzicht hebben gehad in nog eens honderden documenten waar nog niks over is gepubliceerd, die verder nog niet online te vinden zijn, maar die zij wel hebben kunnen lezen. Dus en denk je dat ze dat niet publiceren omdat daar staatsgeheimen in staan? Ik denk omdat ze nog verder onderzoek naar kunnen doen. Maar in principe weten we van Amerikaanse media, dat is namelijk in de Vietnamoorlog ook gebeurd, dat zij niet terughoudend zijn om te publiceren over staatsgeheimen als ze daar hun handen op kunnen leggen. Dit is nog niet het einde van wat we over deze documenten inhoudelijk horen. Precies, en daarom vind ik die reactie van Biden zo bevreemdend. Het is heel gek om nu te zeggen dat je geen zorgen maakt, want dit kan een veel groter schandaal worden. Namelijk als Rusland echt serieus profijt hieruit kan halen in de strijd tegen Oekraïne. En dat moeten we gewoon niet willen. Nou, het is sowieso, denk ik, koren op de molen van Poetin. Want hij zegt natuurlijk al heel lang dat hij eigenlijk tegen de NATO strijdt. Ja. Nou, we hebben het net genoemd. Commando's, Nederlandse commando's zelfs, die... Ja, het zou om één Nederlander gaan, een aantal letten. Iets meer Britten en vooral wat Amerikanen. Het is ook geen heel grote groep. Het zou ook van alles wel kunnen zijn. Het kan ook personeel zijn dat bijvoorbeeld ambassades en belangrijke personeel en documenten daar beveiligd. Wij hebben ook in de Nederlandse ambassade in Kiev weer geopend. Het kan natuurlijk zijn dat daar één iemand als serieuze beveiliging rondloopt. Maar we weten het niet. Een collega van mij heeft gebeld met Defensie. Die wilde niks zeggen. Dat snap ik wel. Maar ja, je moet toch iets, zou ik denken. Ja. Maar dat was toch ook wat de Cruijff zei. Dat het zo raar was dat die mensen die daar dan vanuit Europa die in Oekraïne zouden zijn, dat eigenlijk, dat hadden meer Amerikanen moeten zijn. En dat waren eigenlijk maar heel weinig Amerikanen, maar veel Britten en die eigenlijk niet de kar trekken, zeg maar. Ja, Marten Cruijff zei dat, hè, die uitcommandant der strijdkracht. Ja. Ja, daar hadden meer, dat vond hij raar. Hij vond een aantal dingen een beetje gek in dat document. Het misschien ook wel iets dat het allemaal anders kan zijn dan dat we nu denken. Dus dat maakte ik er een beetje uit op eigenlijk. We weten eigenlijk toch nog heel weinig echt zeker. Nou, dit is precies die mist waar die Amerikanen zich ook beroepen. Van ja, er is mee geknoeid, dus er is een les geweest. Raar. En dat is natuurlijk ook raar. Alleen tot nu toe is nog niet heel duidelijk aangetoond waar allemaal mee is geknoeid. En voorlopig is het relatief beperkt, terwijl er een hele stapel wel openbaar is geworden. Ook een manier om de problemen te bagatelliseren van die Amerikanen. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, nou, ik snap eerlijk gezegd Biden wel een beetje. Juist omdat het zo heel ernstig is, maar omdat er oorlog is, snap ik het uit een propagandaperspectief wel. Dat je zegt van, nou ja, het is allemaal niet zo heel ernstig. Als je zegt dat het heel ernstig is, dan speel je Poetin nog meer in de kaart. Dan kan hij zeggen, kijk eens hoe ze een loer hebben gedraaid. Wat ik er verder nog van vind, dat is een breder perspectief. Dat is, nou ja, hier is dus iemand die tegen de eigen overheid in dit soort documenten publiceert. En dat anti-overheidssentiment, dat zie je in de Verenigde Staten, die af en toe op de rand van de burgeroorlog lijken op het moment. Maar je ziet dat in Europa ook. Victor twijfelt hier even aan, hoor. Ik zal even wat woorden bij zijn gezicht zijn te geven. Maar de rand van burgeroorlog gaat ver, maar het is natuurlijk een valide punt van dat anti-overheidsgevoel. Maar zie bij ons Thierry Baudet, hoe dicht hij tegen Rusland aan zit. Hebben we ooit eerder een politieke partij gehad van die omvang die zo eigenlijk openlijk met de vijand heult. Nou, Baudet is wel een stuk kleiner gemaakt afgelopen provinciale staatsverkiezingen. Die heeft amper politieke invloed meer. Maar het gaat over het sentiment, denk ik, wat jij bedoelt. Het sentiment, inderdaad. En ik vind dat wel zorgelijk, dat er dus het vertrouwen in de overheid is bij bepaalde mensen zo enorm laag dat dit soort ellende voorkomt. En in die zin vind ik het on-Amerikaans dat veel Amerikanen zijn echt patriotten. Dus ook zoiets doe je niet, hè? Want je staat voor the land of the free. En dat er mensen zijn die dat verhaal niet meer geloven, dat zie ik hoe langer meer gebeuren. En dat vind ik heel zorgelijk. Maar als deze jongen dan ook in het rijtje van anderen die de afgelopen jaren grote hoeveelheden overheidsdocumenten hebben gelekt in de Verenigde Staten. Edward Snowden, Bradley Manning. Nee. Ah, die hadden andere motieven, denk ik. Ja, dat was echt een motief. Want dat is het even het motief. Want volgens mij was zijn intentie helemaal niet om... Hij was toch volgens mij niet heel erg... Anti-overheid. Nee, dat had ik ook gelezen. Dit moeten we misschien nog niet concluderen. Die jongen is net voor het eerst voor de rechter geweest. Nee, dat is waar, maar zijn vrienden zijn gesproken. En Beatrice de Graaf, die twitterde daar iets over. Jij zei het net ook, Victor, dat het een anti-overheidsfiguur was... met racistische en antisemitische denkbeelden. Hij zat daar in die kringen, verkeerde die wel. Maar het is nog echt heel onduidelijk in hoeverre hij dat zelf ook actief heeft verspreid, bijvoorbeeld. Want in principe wil je namelijk toegang krijgen tot dit soort documenten. Dan zou ouder gesproken moet worden, met familieleden, met vrienden van je. Dus dan zou zo'n jongen er in principe uitgepikt moeten worden. Omdat er een antecedentenonderzoek is geweest. Ja, je komt niet zomaar bij deze, zeker niet, want hij heeft echt documenten tot een zeer hoog niveau kunnen inzien en verspreiden. En daar kom je niet zonder een serieus antecedentenonderzoek. Nee, als maar het goed je kan is. Gewoon 21 jaar oud zijn en dus de vrije hand op je documenten. En het nog. Ja, dus zijn leeftijd is niet per se bevreemdend, want dit soort jongens zijn juist nodig die een beetje verstand hebben van ook bijvoorbeeld die moderne oorlogsvoering, van technische ICT-oorlogsvoering. Nou, dus dat weet hij daar wel, worden ze juist voor gebruikt. De topdocs doen dit soort werk niet meer. Victor, nog één vraag. Welke politieke impact denk je dat dit heeft? Ja, de Republikeinen hebben het Huis van Afgevaardigden in handen. Dus die kunnen serieus onderzoek instellen naar hoe het lek heeft kunnen ontstaan. En ik zou denken dat je als president zijnde, dat je eens gaat kijken naar hoe kan je dit hervormen. Dit stelsel van staatsgeheime documenten, waarin ze in je eigen garage belanden, maar ook zomaar op een of ander internetforum. Even van de Verenigde Staten naar Rotterdam. Excelsior Go Ahead Eagles. Ja, een blunder van de keeper van Go Ahead, van Jeffrey de Lange. Want hij levert de bal zomaar in bij een tegenstander in het strafschopgebied van Go Ahead. En dan is het Driewicz die de bal binnen kan schieten voor zijn tweede doelpunt dit seizoen. En de eerste van de avond, want Excelsior leidt tegen Go Ahead met 1-0 in deze hele, hele belangrijke wedstrijd. 55ste minuut, 1-0, Driewicz. Pedra. Jij komt met je partner, NOS-journalist Wessel de Jong, ook nog wel eens in Oekraïne. Nou, niet met mijn partner, hoor. Oh. Nee, dat wil ik wel, maar dat is er nog niet van gekomen. Oh, oké. Okay. Maar je komt wel eens in Oekraïne? Ik ben wel in Oekraïne geweest, ja twee keer sinds de oorlog, laat ik het zo zeggen. Ja. Denk je dat dit lekker gevolgen kan hebben voor het verloop van de oorlog daar? Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Want dat weten we natuurlijk niet. Ik bedoel, Oekraïne zal er niet blij mee zijn dat dit nu allemaal op deze manier gaat. Maar wat precies het effect is, dat weet ook Marten Kruijf volgens mij nog niet helemaal. En we hadden het hier over dat er de startdatum van het offensief erin zou staan. Lenteoffensief, ja. Maar wat was dan die datum? Ja. Dat heb ik niet bij de hand. Nee, nee, later, okay, ik dacht mij. Dat het misschien bekend was, maar ik kon het namelijk ook niet vinden. 30 april hoor ik in het oor, dankjewel. Okay. je zei, ik ben een aantal keer geweest. Ben je van plan om op korte termijn weer te gaan? Of denk je, nou, ik laat het eventjes voor wat het is? Nou ja, wat ik wilde doen was komende, zeg maar, 8 mei of 9 mei... gaat Wessel gaat weer naar Oekraïne voor de NOS. En ik wilde dan gaan om daar een talencursus te doen. Ik wil heel graag Oekraïens leren. Maar nu twijfel ik daar toch wel een beetje over. Omdat dat lenteoffensief, dat komt nu toch wel behoorlijk dichtbij. Dus ik twijfel er een beetje over. En maar het plan is er wel degelijk. Maar de beslissing is nog niet genomen. Nee. Mocht je gaan, dan zien we je graag daarna weer hier terug aan tafel. We gaan door met ons volgende onderwerp van het Nieuwsforum. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, kwam deze week met een taalgids voor scholen en voor beleidsmakers. De leerlingen stellen voor dat tegenwoordig dat je niet meer zegt hallo jongens en meisjes, maar bijvoorbeeld hallo allemaal of hallo leerlingen. Dat achterstandsscholen of hoog- en laagopgeleide ook vermeden kunnen worden omdat ze kansenongelijkheid zouden vergroten. En nadat het LAX deze taalgids lanceerde, ontstond er grote ophef. Kamervragen, woedende reacties op social media. Arnold, snap je die ophef? Ja, ik snap die ophef wel. Want als je aan de taal komt, dan kom je aan de identiteit van mensen. En ik vind het ook gewoon. Het idee dat je een gids presenteert en dat je zegt, ja, maar dit is eigenlijk niet bedoeld als voorschrift, maar als wat dan? Dat vind ik eigenlijk rijkelijk naïef. Natuurlijk lezen mensen dat als een soort gebod. En er is niks mis mee om te zeggen hallo allemaal. Maar er is ook niks mis mee om te zeggen hallo jongens en meisjes. En als je die gids zo publiceert, dan wordt het dus wel heel fout om te zeggen hallo jongens en meisjes. Dus maar ik heb die gids erbij gepakt. Ja. En daar staat nergens in moet. Hè? Er staat alleen ik denk elke twee pagina's staat er, dit is een tips, dit zijn aanbevelingen, dit is om een gesprek over taal te openen. Ja. En toch vind je dat onzin. Ja, klopt. Oh, okay, ja. Omdat de boodschap die ervan uitgaat, als je dit publiceert, ook al voorzie je dat van waarborgen en zo, is toch van, eigenlijk zit er iets normatiefs in. En het punt is, dat je spreekt over excellente scholen, dat kansenongelijkheid stimuleert. Nee, er is kansenongelijkheid. En er zijn scholen die het beter doen dan andere scholen. Op het moment dat je maskerend taalgebruik, vaag taalgebruik gebruikt en zegt, dan is het probleem weg. Ja, daar trapt geen mens in. En dat maakt het probleem alleen maar groter. Hè? Dus als jij zegt, joh, jij blijft niet zitten, jij dubleert. Nou, ik ben een tijdje leraar geweest in middelbaar onderwijs. Zo spraken wij daarover. Hè? Dus die moet dubleren. Ja, als een leerling gaat zeggen, ik blijf niet zitten, ik dubleer, dan ben je gewoon een sneuneus die de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. Jij blijft gewoon zitten. Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is ook niet per se iets. Het is niet positief om te blijven zitten. Nee. Het is ook niet verkeerd om het dan zo gewoon te noemen. Dat heeft met gewoon eerlijkheid te maken. Hè? Dus in plaats van afstromen moet het doorstromen worden. Nou, doorstromen is van VWO 4 naar VWO 5. Ga je van VWO 4 naar HAVO 5, ja, dan is dat geen doorstromen, want je gaat niet door in diezelfde stroom. Je gaat wat anders doen. En ja, dan kun je zeggen, past dat nou in die taal aan? Ik zie daar niks in. Ik zie er wel wat in dat mensen die een vak hebben geleerd, dat we die echt waarderen. He, maar dat je dan dus niet zegt van ja, die zijn praktisch opgeleid. Nee, dat zijn gewoon mensen die hebben een vak. Lager opgeleid. Nee, maar nee, die, ja, maar dat is wat je bedoelt dan. Nee, het hoeft. Ik verplicht dus ook niet dat je zegt lager opgeleid. Van mij mag je zeggen praktisch opgeleid, lager opgeleid en zo. Maar als je zegt, je mag per se niet zeggen lager opgeleid en niet hoger opgeleid. Maar dat zeggen ze dus echt niet. Hè? Ik bedoel, ik heb die 48 pagina's doorgespit en ik werk niet bij het LAX. Dit zijn gewoon scholieren die hier met andere scholieren. Met goede bedoelingen. Nou, maar ook met andere scholieren over gesproken hebben. Ja. Het is natuurlijk niet dat bestuur deze 48 pagina's uit zichzelf heeft opgeschreven. Nee, dus staat nergens moeten. Victor, ik zie jou de hele tijd lachen. Vertel. Ja, is dat ook niet het belangrijkste punt? Dit komt van een stel tieners. Ik snap wel dat die hun kop in het zand willen steken als ze blijven zitten. Als het ware had ik ook gedaan als ik had blijven zitten. Denk ik. Dan had ik dat niet zo genoemd. Dan had ik het ook dubleren genoemd. Om maar weg te komen bij die ellendige waarheid, zeg maar. En dat vind ik wel de massale ophef hierover zo overtrokken. Ja. Ik bedoel, ik heb met het LAX ooit gedemonstreerd tegen de 1040 uren norm. Ik heb geen idee of dat er ooit van is gekomen. Maar dat heb ik ook gedaan. Ja, ik was relatief jong. Tegen de tweede fase. Die is er wel gekomen. Dat kunnen we wel concluderen. Je bent jong en je wil wat, zeg maar. Dus jij zegt gewoon, neemt ze niet zo serieus. Nee, dat vind ik echt, zeg maar. En bijvoorbeeld zoiets als hoger en lager opgeleid. Ik vind, daar hebben ze, dat is misschien een van de weinige punten waar ze denk ik echt wel iets hebben, zeg maar. Dat heel gek is hoe we daar een weging in leggen. Ja, minister Weerga, daar willen ze. Nee, precies. Sorry, staatssecretaris, die wil er ook vanaf. In 48 pagina's iets nieuws opschrijven, continu als tiener, dat zou ik al een hele prestatie vinden, zeg maar. Dus ja, vandaar dat ik zoiets heb, joh, als zij dit zo voor hun zien, laat ze dat lekker, maar moeten we daar collectief overheen vallen? Ja, het was de kop bij het AD was vrij duidelijk. En daar werd ook vervolgens vrij snel rondgepompt. Hè. Ja. Er moet, er mag niet meer. De intro was geloof ik 3 keer moeten en mogen. Daar ligt misschien ook wel een rol voor de journalistiek en de media. Want zeker. Dat, ja, nou ja, Fedra, jij werkt voor de krant. Ja, Stentor is... Ook AD, ook zeker. AD. Het stond ook voor op mijn krant, deze kop inderdaad. En later bleek inderdaad, net wat je zegt, dat het helemaal niet om moeten ging. Maar dat het artikel misschien iets wat ongenuanceerd eigenlijk gewoon blap daar zo stond. Dus ik was diezelfde dag was ik ook op pad gegaan om naar PABO-studenten... Die anekdote wil ik heel graag horen, maar we gaan eerst eventjes terug naar Andy. Ja, het is 1-1 geworden bij de jongens en meisjes van het voetbal. Is het een doelpunt van Willemsen. Willemsen, een IJslander die zijn 6e doelpunt maakt voor Go Ahead Eagles. Want het is 1-1 geworden. En dat betekent dat Excelsior tegen Go Ahead weer gelijk staat. 1-1. En we hebben gespeeld 61,5 minuut. Dankjewel, Andy. Fedra, jij was naar de PABO gegaan om eens te praten over de LAX taalgids. Ja, precies. En kijk, op voorhand was ik zelf dus naar aanleiding van het artikel... wat ik zelf in de krant, in mijn eigen krant las... dacht ik wel van, nou jeetje, wat is dit nou weer voor onzin? En, moet helemaal niks. Ja, exact, dat. Dus wat denken ze wel? Nou ja. Dus, maar dan ga je gewoon je oor te luisteren leggen bij jongeren, bij de docenten van de toekomst. Ja. En ik had eigenlijk zoiets van, nou, die zullen ook wel denken van, nou, wij laten ons niks vertellen. Maar toen sprak ik dus zo'n hele aardige jongen die inderdaad over volgend jaar voor de klas staat. En die eigenlijk zei van, ja, ik doe dat eigenlijk al. Ik zeg al beste leerlingen. Of zei van, het is, moet niet moeten worden, maar... Als het kan, dan let ik er gewoon al op. Dus hij had zoiets van, ja, waarom kan ik niet gewoon zeggen... van als er in een boekje staat brandweerman... waarom dan lees ik gewoon brandweerkracht. En, maar ik hoor ook wel eens mensen zeggen... die zeggen, oké, ja, jongens en meisjes... maar het wordt bijna iets negatiefs is ook wel kritiek om je te identificeren met een jongen of een meisje. Ja, zeker. Kunnen we niet iets toevoegen bij wijze van spreken? Waarom mogen we niet meer zeggen beste jongens en meisjes? Ja, volgens mij mag dat ook wel. Ik heb geen idee. Dat is dus mijn punt. Ja, helemaal mogen. Kunnen we daar alsjeblieft vanaf. Ja. Er is helemaal niks mis mee. Hè? Dus biologisch gezien zijn de jongens en meisjes. En er is niks mis mee om ze zo aan te spreken. En er is ook niks mis mee om af en toe beste leerlingen te zeggen. Maar op het moment dat je gaat zeggen het een is beter dan het ander, of je zou beter dit dan dat, dan wordt dat een beetje tricky. Die taal die is in ontwikkeling. De NS noemt ons allemaal beste reizigers. Ik vind dat prima. Ik heb er helemaal geen gevoel bij. Ik vind het heel sneu als je zegt van ja, dames en heren. Hè, dus in de samenleving was dat al aan het veranderen. Genderneutrale toiletten. Ja, we hebben er thuis twee, weet je. Ja, maar doe niet zo moeilijk. Ja, maar op sommige plekken gaat het dan weer heel ver. Zo van hè, bepaalde gemeentes die op een gegeven moment wilden zeggen beste burger. Ja, ik wil wel gewoon aangesproken worden. Beste mevrouw Werkhoven, dat is een brief van mijn gemeente krijg. Dan hoef ik niet als beste burger Werkhoven of zoiets. Maar dan moet de gemeente dus jou wel mevrouw noemen. Ja. Ja, ik vind van wel. Ja, dat ben ik toch. Ja. En op het moment dat je weet dat andere mensen dat niet zijn, of zich niet zo afficheren, of zich niet zo voelen, nou, dan doe je het toch anders. Maar ik hoef toch niet Burger Werkhoven te heten. Ik heb daar helemaal geen zin in. Leef het communisme, denk ik dan. Hè? Kameraad wordt het. Kameraad Werkhoven, ja. Het is, voor een klein deel van de mensen is het echt een heel serieus probleem. En dat moeten we aanpakken. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je de taal voor alle mensen zo aanpakt. En dus ook de taal vervaagt en wegbeweegt. Met jongens en meisjes is echt helemaal niks mis. Jij bent geen fan, hè? Van het laks. Ik vind het allemaal weer grappig dat het dan comité met een K heet. Wat een typisch jaren 70 vrijgevochten idee is. Dus misschien moeten ze dat eerst eens aanpassen. Andy Houtkamp, vertel het maar. Ja, heerlijk. Dan leuk tussendoortje zo steeds. 2-1 voor Excelsior. Julian Baas, een van de grote talenten. Ik heb toevallig aan mensen gevraagd voor de wedstrijd. Nu Bas Wiever weg is bij Excelsior en zo'n grote meneer is geworden bij Feyenoord, is Julian Baas dan misschien zijn opvolger? En veel zeiden ja, dat is de nieuwe Mats Wiever. Hij speelt goed, hij is goed en scoort 2-1 voor Excelsior tegen Go Ahead. Ik wil het nog heel eventjes hebben over die lakstaalgids. En dan niet over de inhoud, want dat hebben we voldoende besproken. Maar meer over de reactie daarop. En dan vooral ook de heftigheid van die reactie daarop. Want het laks kwam niet naar Galit en Sophie omdat ze bedreigd worden. Omdat familieleden bedreigd worden. Wat zegt dat over de samenleving? Ja, dat is toch verschrikkelijk. We zijn toch met z'n allen helemaal gek geworden. Ik ben dus geen fan van die taalregels. Nee, van, nou dat hebben we echt heel duidelijk. Dames en heren, Arnold Huigen wil de taalgids niet. Nee, maar dat er dan mensen worden bedreigd, dan denk ik, waar ben je dan mee bezig? Hè, als je zegt, zoals ik, dat het allemaal niet zo belangrijk is, ga dan niet die ander daarom bedreigen. Want ja, je vond het toch niet zo belangrijk. Ik vind het echt te gek voor woorden. Maar mensen worden toch bedreigd om helemaal niets tegenwoordig. Ja. Je hoeft maar scheet te laten en je hebt een bedreiging aan je broek. Ja. Dus in die zin. Maar ja, ik vind het wel heel, heel triest voor de voorzitter. Inderdaad, ik had haar ook gevraagd om een interview. Maar ik kreeg niet eens een reactie. En vandaag vroeg ik het weer, kreeg opnieuw geen reactie. Omdat ik inderdaad wilde terugblikken met haar op van, ja, wat heeft dit nou veroorzaakt? Is dit nu wat jullie wilden inderdaad? Het is wel ontzettend triest dat je dit soort jonge mensen. Ja, er zijn het ook wel als tieners. Ja, en dat vind bedreigen. Ik dus echt onbegrijpelijk. Maar hoe kan het dat hier dan zo hecht op gereageerd wordt? Dat Victor? Komt door dat moeten. Dat komt door dat mensen gedacht hebben van ja hoor. Ja, maar maar als je dan vindt dat je iets wordt opgelegd, dan is dat reden om kinderen te gaan bedreigen. Ja, het probleem zit bij de tolerantie. He, dus tolerantie heeft ermee te maken dat je iets wat je echt niet goed vindt toch laat bestaan omdat dat beter is dan dat je elkaar naar het leven staat. En dat zijn we aan het verleren helaas in de samenleving. En dat vind ik echt heel zorgelijk. Het is van ouds een heel goede Nederlandse deugd. Ik ben theoloog, het is ook een christelijke deugd. Oké, wat je daar verder van vindt. Maar het is gewoon goed dat we met elkaar leven en laten leven en dat we wat van elkaar kunnen hebben en elkaar de ruimte geven. Dat is zo bazaal, zo simpel en zo belangrijk voor onze democratie. Maar dat moeten we echt heel hard aan elkaar weer uitleggen. Ja, bij dit soort dingen zijn we gewoon een soort korte lontjesmaatschappij geworden. En dat is heel pijnlijk, denk ik, vooral voor die tieners die zich daar, gok ik ook, gewoon massaal in hebben verslikt. Die hebben nooit zien aankomen dat dit zo'n loop zou nemen, zeg maar. En dat is eigenlijk wel heel, heel wreed voor hun. Want zij, ze hebben gewoon hun best gedaan op iets wat dan wel een goed of een slecht voorstel is. Ja, en dan gaat het zo de mist in. Het zegt wel een hoop dat mensen niet eens meer het besef hebben dat het inderdaad om tieners gaat, als het ware. Want het zijn gewoon kinderen die met een voorstel komen. En ook dat het niet gaat over beleidsbepalers. Ja, maar ja, mensen willen dat denk ik niet eens meer inzien, hè? Die denken wel dat die gaan wel volledig mee in het idee, want zo wordt het natuurlijk ook ingestoken. En ja, dat is denk ik wel hinderlijk. Dat het wel een plicht was, of een oproep tot verplichting, of whatever. En dat is ook een rol voor de journalistiek, denk ik. Om veel beter die woorden te wegen. Beter woorden wegen. Wat zei je nou? Korte lontjes, maatspij, lange tenen, meer tolerantie. Ja, het is bijna 9:30. Het nieuws met Ewout de Jong. NPO Radio 1. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Dat moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Ook in Polen en de Baltische Staten worden hekken gebouwd, ook langs de grens met Belarus. Polen beschuldigde Belarus ruim een jaar geleden ervan dat het migranten de grens overstuurde. Het kabinet wil dat burgers en bedrijven hun best blijven doen om energie te besparen, omdat de gasvoorraad onzeker blijft. Ook dit jaar moeten we kort douchen en de thermostaat laag houden, zegt minister Jette voor Klimaat en Energie. Het kabinet denkt dat er dit jaar nog bijna 48.000 vluchtelingen uit de Oekraïne hier naartoe komen. In januari waren er al bijna 88.000 hier. Omdat er nog steeds oorlog is, wordt niet verwacht dat er het komend jaar veel zullen terugkeren. En Transavia schrapt deze en volgende maand 5% van de vluchten vanwege een tekort aan vliegtuigen. 50.000 passagiers zouden daar de dupe van worden, schrijft de Volkskrant. Transavia wil dat niet bevestigen. De luchtvaartmaatschappij heeft in totaal 6 vliegtuigen te weinig, onder meer door problemen met papierwerk. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan verder met ons nieuwforum. We bespreken het nieuws van deze week met onze gasten. Verslaggever van de Stentor, Fedra Werkhoven, theoloog Arnold Huygen en Amerika-kenner, sorry, Victor Pak. Ja, we gaan van laks naar de Tweede Kamer. Daar werd deze week gedebatteerd over het rapport van de parlementaire enquête Groningse gaswinning. De uitkomsten van het rapport waren snoeihard. Er werd gesproken van systeemfalen en een ereschuld aan de Groningers. Ook de Tweede Kamer komt er niet makkelijk vanaf. De Tweede Kamer heeft in 60 jaar relatief weinig kunnen betekenen voor de Groningers, schreef de commissie. Ja, Victor, het kabinet komt later nog met een reactie op het rapport en was dus niet bij het debat aanwezig. Dus in principe debatteert de Kamer dus met zichzelf. Wat vond jij van het debat? Ja, het is wel een beetje een gekke gewaarwording. Het is goed dat de Kamer ook zijn eigen rol, want dat hebben ze nu gedaan in het debat, onder de loep neemt. Zeker omdat het rapport daar ook over ging. De kabinetsreactie komt later en dan komt ook het debat met het kabinet. Dus dat is in principe een goede constructie. Alleen het levert toch een beetje een scheef beeld op als je uiteindelijk na afloop van het debat moet concluderen dat de Kamer een motie heeft aangenomen waarin ze het werk van de commissie en het commissierapport grotendeels onderschrijven. Ja, het voelt een beetje voor de vorm een beetje? Of? Ja, precies, ja. En dat is ook logisch, want uiteindelijk kunnen ze weinig afstraffing doen, waar toch een soort groot sentiment voor is. En hooguit kijken naar hoe ze met genoegdoening kunnen komen voor de Groningers. Maar ja, dan werkt het toch in Nederland zo dat we vaak naar het kabinet kijken waar die mee komen. Ja. En dat is nog even wachten. Ja, ik las in de Telegraaf de hoofdconclusie van het rapport. En vond ik best wel heftig. Is dat de belangen van de Groningers jarenlang zijn genegeerd en geldelijk gewin van de overheid en oliebedrijven vaak boven veiligheid van inwoners is gegaan. Ja, dat wisten we natuurlijk al. Maar ik vond het best wel heftig om dat nu ook weer even zo te lezen. Arnold, wat is dit? Ja, dit geldelijk is gewin boven de veiligheid van je inwoners. Het is jarenlang groot onrecht. En dat maakt het rapport heel helder. Dat heeft de Tweede Kamer toegegeven. Dus het wordt ook tijd dat er over de brug gekomen wordt. Want in Groningen zien ze denk ik de bijl wel hangen. Van ja, ere schuld, mooie grote woorden. Straks valt het kabinet en dan komt er weer niks van terecht. En dat zijn ze daar helaas gewend. Het is echt verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Mensen zijn gewoon in hun bestaanszekerheid geraakt. En investeringen nog altijd gaan er nauwelijks naar Groningen. Dus ze hebben nu een bedrag genoemd van, ik meen, 30 miljard. Ja. Ja, wat mij betreft wordt dat morgen overgemaakt. Hoe we dat doen, doen we dat. Maar we hebben daar met z'n allen van geprofiteerd. En de schade daar, en moet je je voorstellen, je huis, scheuren erin, aardbevingen, achterblijvende investeringen, krimpgebieden. daar moet gewoon in worden geïnvesteerd. En dat is voor ons allemaal goed. Hè? Dus als, want die 30 miljard die gooi je niet in een put. Dat is economische groei. Dat zijn bouwbedrijven die er aan de slag kunnen. Daar kunnen mensen wonen en zo. Het is nog prachtig wonen ook. Dus volgens mij moet dat gewoon acuut gebeuren. Federa, prijsplafond weg, 30 miljard naar Groningen? Jazeker, ja. Ja, meteen. Duidelijk. Heb jij dit debat gevolgd? Is het iets wat je een onderwerp waar je naar zit te kijken? Niet heel erg, omdat het buiten mijn verspreidingsgebied ligt. Maar goed, ja, je kan er niet omheen natuurlijk. Als je journalist bent, dan kijk je daar ook naar. Ja. Dus ja, maar dat is het enige waar ik steeds op uitkom. Van jongens, kom door met dat geld voor die mensen. Ik kan me nog die beelden herinneren dat die mensen daar allemaal in de rij stonden voor €1.000 of zo, ja. Of €10.000 vergoeding. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Laten we nog heel even teruggaan naar dat debat. Hè, want inderdaad, de Kamerleden onderschreven de conclusies van het rapport. En sommigen werden daar ook emotioneel van, zoals SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Het is de politiek die het laat gebeuren dat mensen het gevoel hebben er niet meer toe te doen. Dat mensen de controle kwijt zijn over hun eigen leven. Dat mensen geen vaste grond meer onder de voeten hebben. Dat mensen het gevoel kwijt zijn toekomst te hebben. En 6 jaar geleden stelde ik slechts 1 vraag. Tweede Kamer, laten we dit nog langer gebeuren. En de Tweede Kamer heeft het laten gebeuren. En in het rapport heet het enigszins eufemistisch. De Tweede Kamer heeft relatief weinig kunnen betekenen voor de Groningers. Laten we zeggen zoals het is. De Tweede Kamer heeft gefaald. Dit is toch iemand die heel teleurgesteld is in eigenlijk zichzelf en in haar collega's. Mm-hmm. Ja, zo klinkt het zeker, ja. Is ook logisch, want zij komt uit Groningen, zeg maar. En je ziet hier, denk ik, rondom Groningen, maar ik denk wel vaker in besluiten die de Tweede Kamer neemt. Ik denk ook bij de toeslagenaffaire een beetje de makken van ons democratische stelsel. Wij doen niks of hechten heel weinig belang aan regionale vertegenwoordiging. Dus er zitten relatief gezien veel meer mannen in de Tweede Kamer dan vrouwen. Dat is gewoon zo. Er zitten relatief gezien meer mensen uit de Randstad dan uit andere provincies. Terwijl de inwonerverhouding helemaal niet zo scheef is als hij daadwerkelijk in de Tweede Kamer is. Dat hoef je niet 1-op-1 gelijk te trekken. Maar het zorgt er wel voor dat bepaalde essentiële geluiden weinig en soms te weinig, zoals dit geluid uit Groningen, gehoord worden in de nationale vergaderzaal. Wil je naar een kiesdistrictstelsel? Naar Brits voorbeeld? Nou, absoluut niet zoals de Britten, want die hebben een heel gekke vertegenwoordiging. Dat wordt een heel ingewikkelde discussie, hoe je dat wel gelijk kan trekken. Ja, maar dat zijn wel Kamerleden die toch elke binding week, hebben. Elke vrijdag, naar hun eigen district teruggaan en dan een spreekuur houden. En dat missen wij hier wel ontzettend. En dat is een deel, tenminste, ik ben daarvan overtuigd dat een deel van het succes van bijvoorbeeld een Caroline van der Plas en de BBB, maar ook Pieter Omtzigt, die een van de meest gewaardeerde Kamerleden is van het hele land, omdat die wel die binding hebben. En ik eerlijk gezegd heb echt met geen van 150 ook maar iets van een binding. En dat is denk ik bij meer mensen aan de hand. En voor dit soort zaken denk ik, dus wanneer er iets dat in een streek gebeurt of in een bepaalde bevolkingsgroep, kijk naar de toeslagenaffaire, als daar iets aan de hand is, hoe dring je door tot de nationale vergaderzaal? Dat gaat soms te ingewikkeld. Ja, Arnold, jij komt van buiten de Randstad. Ja, ik woon in Kampen. Kampen? Zeker. Ik werk wel in Amsterdam. Nee, gekkigheid. Nee, Pieter Omtzigt twitterde dat laatst. Hè, dat dus hoeveel procent er eigenlijk van de Kamerleden in Amsterdam woont. En dat neemt eigenlijk gaandeweg toe. Ja, dus het nou, hoeveel procent is het nu dan? Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat is echt bizar veel. Zoek die tweet van Pieter Omtzigt op. Maar we moeten iets met die vertegenwoordiging van de regio's. Pieter Omtzigt is het enige Kamerlid uit Twente. En dat is de helft van Nederland woont ongeveer in de Randstad, de helft woont erbuiten. Maar ik denk dat 70-75% van de Kamerleden in de Randstad woont. En dat heeft gewoon een effect. Maar herken jij iets van dat wantrouwen? Zeg maar, het is buiten de Randstad. Dat sentiment van wantrouwen tegen de politiek. Het gevoel dat je niet gehoord wordt. Ja, dat herken ik wel. Ik woon dus in Kampen. Bij ons heb je een weg, de N50. Die is een stukje, is dat maar 2 baans. En daar zit een bocht in en een heuveltje op en een invoegstrook. En elk jaar zijn er ongeveer 2 doden te betreuren. Voor de afgelopen 10 jaar. En als mensen in mijn omgeving zeggen, als die weg in de Randstad had gelegen, dan was het probleem al opgelost. dan denk ik dat die mensen gelijk hebben. Ja, maar zo geldt het ook voor dat wolvenvraagstuk. Ja. Zo van als de wolf in Amsterdam zou rondwandelen, dan in Den Haag was het al lang opgelost. Ja. Ja. En ik was ook bij de paasvuren dit weekend. Ik had weekenddienst. En daar hoor je precies diezelfde geluiden, weet je. Wie let er in Den Haag nog op ons? Ze pakken onze tradities af. Niemand denkt aan het oosten van het land. Weet je, dat sentiment leeft daar enorm. Ja. En daar zijn, heb ik het idee, toch veel politici meer en meer bewust van. Want, zeker, want dit tuurlijk is ook een geluid wat veel meer gedeeld wordt. En denk ik ook veel meer in de media komt. Maar ik heb toch ook het idee dat er dan niet in wordt geslaagd om dan daadwerkelijk die stap tot contact te maken. Nee, klopt. Volgens mij daar gebeurt het toch wel inmiddels, heb ik het idee. Het wordt wel geprobeerd. Nou ja, de BBB is een soort wake-up call voor de politiek. Dat bedoel ik. Want we noemen het nu ook alweer sentiment, hè? Maar ja, misschien is het wel gewoon de realiteit. Dat voor onze nationale volksvertegenwoordiging bepaalde delen van het land gewoon minder ertoe doen dan bepaalde andere delen. En dat structureel al heel erg lang zo is. Dus met het sentiment noemen, dan zet je het ook alweer neer van ja, dat is dus iets van die mensen. Ja, en op een gegeven moment krijgen mensen, ze weten hoe het zit, je hoeft ze echt niks te vertellen. En dan barst dat eruit in zo'n, ik ben geen fan van de BBB, maar ik snap wel heel goed waarom dat zo is gegroeid. Ik was niet verbaasd dat ze enorm wonnen. Als je ziet wat voor statenleden er nu allemaal zijn aangetreden, dat is echt een heel bont gezelschap inmiddels. Je maakt er ook wel zorgen over, maar goed, dat is een ander dossier. Maar het is wel dus wat we gekozen hebben. Die mogen zich gaan bewijzen. Verschillende oppositieleden die zinspelen alweer op een motie van wantrouwen. Victor, denk je dat die ervan gaat komen? En dat die misschien wel aangenomen gaat worden? Ik heb het idee dat tegenwoordig bij ieder debat in de Tweede Kamer wel een motie van wantrouwen in de Het woord weer was heel bewust gekozen. Ja, dus die zal er wel weer komen. Maar je ziet wel dat er een soort kanteling is in de discussie. Eerst dachten we wel echt dat het kabinet hier wel eens over zou kunnen vallen. Inmiddels is er zoveel meer aan de hand dat dit uiteindelijk een beetje is weggeëbd. En ik vraag me ook af, dat zei Arnold eerder, of het wel zo profijtelijk zou zijn voor de Groningers en of je niet veel beter, er ligt nu een heel grote eis vanuit Groningen, vanuit ook de bestuurders in Groningen, om genoegdoening te vragen. Ik denk dat 30 miljard een beetje te hoog gegrepen is, maar je moet ergens doelen stellen. Vindt het wel goed om een beetje ambitieus te zijn? Nou ja, zeker voor provincies. En ik denk dat dat ook is waar de kiezer op is. Maar je vindt het dus ook onrealistisch, een onrealistisch bedrag? Ik denk dat 30 miljard op dit moment te groot is om dat te kunnen dragen. Kijk, ik snap dat we iets goed te maken hebben. Ik deel dat gevoel ook. We moeten alleen niet vergeten dat bijvoorbeeld de AOW-uitkeringen die we al 10 jaar hebben, het asfalt hier in de straten en noem maar op, de brandende lichten van de lantaarnpalen, dat is uiteindelijk betaald vanuit gedeeltelijk vanuit Groningen. We hebben daar ook collectief van geprofiteerd. Dat is ook iets waar je niet aan voorbij moet gaan met dit soort dingen. En dan is het heel makkelijk zeggen, want het voelt niet als je eigen geld, die 30 miljard die ze daar vragen. Maar uiteindelijk heeft dat weer gevolgen voor andere mensen in het land. En daar moet je toch een bepaalde belangenafweging in maken. Maar vandaag hadden wij het grote nieuws dat Paleis Het Loo 48 miljard duurder is geworden dan gepland. Dus was het een miljoen? Ik hoop een miljoen. Maar het is wel groot nieuws. Ja. Maar je zegt, daar wordt wel met miljoenen gesmeten. Over miljarden gesproken. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam naar Hoofddorp. Bijna 5 miljard. Terwijl die lelielijn naar Groningen er nog steeds niet komt. Dit is een heel goed voorbeeld van waarin je ziet van hoe de Randstad, dat er makkelijk geld vanuit de overheid daar naartoe gaat. En dat wordt dan ook gekoppeld direct aan de woningbouwopgave in de Randstad. Want die krijgen wat meer geld voor verbindingen, omdat ze ook meer bouwen. Terwijl je inderdaad met dit soort keuzes kan je ook de spreiding in het land anders maken. Als want dan gaan er dus alleen nog maar meer mensen wonen. Ja, precies. Het trekt meer mensen aan. Terwijl als je een lelielijn doortrekt en een betere verbinding maakt naar andere delen van het land, dan kan dat een hoop helpen. Excelsior, Go Ahead Eagles. Excelsior staat, misschien toch wel een beetje verrassend met 2-1 voor. Andy Houtkamp kijkt voor ons naar de laatste 10 minuten. Ja. Ik zal ze niet helemaal volmaken. 2-1 de voorsprong voor Excelsior inderdaad. Want die staan op de 16e plaats. En als ze winnen, en dan komen ze gewoon 2 punten boven Emmen. En dat betekent dat ze uit de ellende zijn, om het zomaar te zeggen. Ze spelen aardig. Ze spelen goed. Er is aardig gewisseld ook. En ik moet zeggen, Go Ahead valt me in de tweede helft tegen. In de eerste helft waren ze veel beter dan Excelsior. Maar in de tweede helft laten ze te weinig zien. Er is ook diverse keren gewisseld door René Haken, de trainer. En dus zal er nog iets moeten gebeuren in die laatste, zeg maar, 10 minuten van deze wedstrijd als Go Ahead nog punten wil pakken in Rotterdam tegen Excelsior. Want op dit moment staan ze achter met 2-1. Ja, voor wie nu inschakelt, we bespreken het nieuws van deze week met onze gasten, verslaggever van de Stentor, Fedra Werkhoven, theoloog Arnold Huygen en Amerika-kenner, ging ik bijna weer verkeerd, hè? Victor Pak, ja. Het is een Sociaal-Cultureel Planbureau publiceerde het jaarlijkse rapport waarin het onderzoeksinstituut het kabinet adviseert over de stand van het land. En daaruit kwam een waarschuwing. De overheid vraagt te veel van ons burgers. Mensen moeten en meer werken en meer mantelzorg verlenen. Het SCP waarschuwt dat de overheid te veel verwacht van burgers. En de directeur van het SCP wijst in een toelichting op de 1,3 miljoen mensen met burn-out-achtige klachten. Dit is wat Karen van den Oudenhoven, de voorzitter van de SCP, erover zei bij Nieuwsuur. Maar wat wij steeds zeggen is, wees je heel erg bewust van het feit dat er 24 uur in een etmaal zit. En dat mensen, naast dat ze misschien mantelzorg moeten verlenen, ook aan het werk zijn. Ook kinderen hebben die ze moeten verzorgen. Wat je krijgt is dat het ministerie van Sociale Zaken aan mensen trekt en met campagnes probeert om mensen meer uren te laten werken. En soms ook met bonussen. Terwijl aan de andere kant het ministerie van Volksgezondheid zegt, er moet meer mantelzorg geleverd worden. Ja, er zit maar 24 uur in een dag, Arnold. Herken je dit? Wordt er te veel gevraagd van ons? Ik herken dat er 24 uur in een dag zit en dat er veel van ons wordt gevraagd. Het zou zorgelijk zijn als je dat niet zou herkennen. Nee, ik vind het heel terecht dat dit signaal wordt gegeven. Want ik zie die campagnes inderdaad ook tegen elkaar inlopen. Dat mensen en meer moeten gaan werken, want die parttime cultuur, dat is niet meer goed. En daar zit ook iets moraliserends onder van, ja, je zult wel lui zijn als je parttime werkt, weet je wel. Maar die mensen die parttime werken, die hebben daarnaast allemaal zorgtaken en dergelijke. En de overheid treedt terug, mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dus er wordt een grote beroep gedaan op mantelzorg. Ja, dat kan niet allemaal samen. Dus die druk die loopt enorm op. Heb je nog de inflatie, de huizenprijzen die enorm zijn gestegen. Dus er is een enorme stress wat dit er gaat. Herken je dit ook zelf in je eigen leven? Ach, ik heb niet te klagen. Maar ik zie wel. Wij hebben op het moment geen zorg over ouders of iets dergelijks waar we voor hebben te zorgen. En dat scheelt. Maar je ziet met name die, als je dus te maken met opgroeiende kinderen en pubers en dan tegelijkertijd de generatie van ouders die zorg behoeft en je zit in het spitsuur van het leven, je moet eigenlijk allebei blijven werken, want die hypotheek moet worden betaald. Ja, dan wordt het lijntje wel heel dun. Ja. Verder herken jij dit misschien niet in je directe huishouden, maar in je omgeving? Ja, dat mensen heel veel dingen, vooral voor oude ouders moeten zorgen, inderdaad. Ja, dat herken ik wel degelijk. En natuurlijk, we werken allemaal heel erg hard. Maar ja, de oproep van, dus het campagnes voor vrouwen om meer te werken. Ja, wil je meer werken? Laat het merken. Ja, sorry. Volgens mij is dit al een campagne die al decennia lang wordt gevoerd. En nooit luisteren vrouwen ernaar. Dus in die zin denk ik dat we niet heel erg bang hoeven te zijn dat vrouwen naar per se meer gaan werken of zich op laten jagen door een overheid die hun daartoe verplicht. Nee, maar ook het is die, dat heeft misschien dat toch ook wel iets normatiefs in zich. Ik toevallig laatst bij een verjaardag dat ik ook iemand sprak die toch een beetje een oordeel had over vrouwen die parttime werkten. Ik vind het heel grappig om dit soort dingen te horen, omdat het vroeger in mijn tijd toen ik moeder werd was het echt omgekeerd. En was je gewoon echt een soort van bitch dat je 5 dagen ging werken. En dan was je een soort van asociale moeder dat je dat durfde te overwegen. Hoe combineer je dat met je gezin? Ja, precies. Dat was gewoon de eerste vraag. Dus dat het nu omgekeerd zou zijn dat je niet parttime zou of dat je een uitvreten bent als je parttime werkt. Ja, ik weet het niet hoor. Ik denk niet dat vrouwen zich op dat soort belangrijke thema's laten dwingen om keuzes te maken, ofwel voor een gezin ofwel voor werk. En moet je daar misschien dan met prikkels mee aan de slag? Gratis kinderopvang, zeg maar wat? Nou ja, goed, dat is ook weer zo'n hele eeuwenoude discussie, weet je. Gratis kinderopvang, tuurlijk. Hoeveel de kabinetten hebben dat niet, campagnes is dat niet beloofd? Dat we gratis kinderopvang zouden krijgen? Ja, dat zou vanaf 2025 gaan gebeuren. Ja, nou, ik moet het nog meemaken. Echt, ik weet het nog heel goed dat het beloofd werd. En het 2025 is niet ver meer in die zin, dus dat, mm-hmm. dat nee, kan helpen. Dat gaat gewoon niet komen. Dat geloof ik helemaal niks van. Er is geen personeel van. Kijk, ik denk, wij bij Elsevier zijn wel heel erg voor minder bevoogding vanuit de overheid. En ik denk ook dat dat goed zou zijn. Alleen in dat bijvoorbeeld in het part-time werken, er zit natuurlijk wel een groot financieel voordeel om dat te doen. En dat is uiteindelijk beleid vanuit de overheid. En het is denk ik... Omdat kinderopvang duurder is. Ja, maar ook omdat part-time werken. Gewoon als je qua belasting die je betaalt per gewerkt uur, is het veel voordeliger om een paar uur minder te werken dan om fulltime te werken. En de overheid kijkt eigenlijk heel erg weg van zijn eigen rol in de sturing die het oplegt eigenlijk aan de burger. En het zou heel goed zijn als dat wat een tandje minder wordt, zodat mensen zelf in veel meer vrijheid kunnen nadenken of ze een uurtje meer gaan werken, of dat ze die mantelzorg op zich nemen, of oppassen op de kinderen of kleinkinderen of whatever. Maar dat ze daar wat meer controle over krijgen, in plaats van dat de overheid met bewuste of onbewuste prikkels daar zo'n sturende rol in heeft. Op het moment dat je meer gaat werken en niet meer de mantelzorg van je moeder op je neemt, dan hebben we ook meer zorgpersoneel nodig. Ja, precies. Dat dus is er niet. Het moet uit de lengte of uit de breedte. Ik ben het heel erg eens met wat Victor zegt. Ook vanuit het perspectief van mensen die kostwinner zijn. Hè. Dat is echt niet altijd dat de partner dan niet wil werken. Soms kan dat niet of moet er mantelzorg worden geleverd. Maar fiscaal is het zo onvoordelig om kostwinner te zijn. Hè? De SGP komt dan altijd met van die staatjes, maar die kloppen ook gewoon. Ja. Dat de belastingdruk voor éénverdieners 3, 4, 5 keer zo hoog is als voor wanneer je hetzelfde bedrag met z'n tweeën verdient. Dus ja, de overheid stimuleert juist dat part-time werken. Dus als de overheid daar een beetje een stapje terug wil doen, dat helpt al. Dus in plaats van die campagnes laat de overheid naar zichzelf kijken. Precies, ja, collega's van mij hebben dat een keer doorgerekend. En in sommige situaties is het zo dat ook iemand die part-time werkt en dan een paar uur meer gaat werken, dus niet naar direct fulltime, maar gewoon per verdiende euro echt nog maar 25 cent overhoudt van dat extra verdienen. Omdat de overheid alles naar zich toe trekt. Ja. Dat zijn zulke gekke prikkels. Maar ja, volgens mij is het grote probleem wat nog gaat komen, is dat leger van oude mensen. Waar allemaal voor gezorgd moet worden. Ja. En die zogenaamd allemaal langer thuis moeten of willen, maar vooral moeten blijven. Omdat mensen langer zelfstandig moeten blijven. Weet je, als de overheid nou in die zin gezinnen wat zou helpen door bijvoorbeeld zorg wat makkelijker toegankelijk te maken. Dat er inderdaad meer uren aan zorg voor oudere mensen kan worden geleverd. Ja, volgens mij zou dat heel veel lucht geven in dat soort situaties. Of creatief gedacht, stimuleer nou eens een manier van woningbouw. In Duitsland heb je dat al voor meerdere generaties. Stimuleer dat fiscaal. Dan betekent dat dat die ouderen die vertrekt dus uit de woning en die komt beschikbaar op de woningmarkt. Want de woningmarkt is natuurlijk ook gekkigheid. Crisis. Crisis zit erin, heel goed. Nee, maar dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, dat betekent dus voor de woningmarkt dat starters minder makkelijk aan de bak komen. Dus denk nou eens iets creatiever dan... Ja, inderdaad, ik ben het met Vera eens, de zoveelste campagne en ja, niemand trapt. Je denkt toch niet als je zo'n campagne op de radio hoort, nee, nu ga ik fulltime. Ja, zeker niet als je al daarnaast ook nog 25 uur zorg verleent. Ja. Dan mantelzorg, zorgen voor je kinderen, whatever. Dan denk ik niet dat je dan nu eens denkt, nou, dat ga ik eens eventjes zeker laten weten dat ik meer wil werken, want daar heb ik dan gewoon geen tijd voor. Dat was dit onderwerp. We gaan nog eventjes naar buitenaards leven in het wekelijkse nieuwsforum. Ja, we doen het allemaal. Ja, Nederland, zeker. Verenigde Staten, dan nog eventjes naar een andere planeet. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is vandaag vertrokken op een missie naar de manen van Jupiter. Hoogleraar planetaire exploratie, dat heb ik nog nooit uitgesproken, Bert Vermeersen, die vertelt wat de ruimtesonde JUICE, die vandaag is afgevuurd, daar precies gaat doen. JUICE gaat naar de manen van Jupiter en gaat allerlei aspecten onderzoeken. Met name bijvoorbeeld van wat zit er nou in het inwendige van die manen. Zit daar inderdaad een waterlaag in en hoe dik is die dan? En hoe dik is het ijs erboven? Het meest interessante natuurlijk is dat er de mogelijkheid is van buitenaards leven. De mogelijkheid van buitenaards leven. Ik dacht, Arnold, dat jij bent theoloog. Dat moet jou wel interesseren, dit. Oh, dat interesseert mij buitengewoon. En wat veel mensen zal verbazen is dat het de theologie al heel lang interesseert. He, dus er waren al middeleeuwse theologen die hierover nadachten vanuit de gedachte van de grootheid van God. Nou ja, als hij de aarde geschapen heeft, dan vast ook wel ergens anders leven. Dat kan niet zijn enige schepping zijn. Haar enige schepping. Nou ja. Dienst. Ja, precies. Nou kan, maar de mogelijkheid werd wel opengehouden van dat er buitenhuis leven zou zijn. De grap is, als theoloog houdt het me ook bezig, omdat ik heb een heel intelligente student gehad en die studeerde ook biologie. En die zei, ik wil een scriptie schrijven over de definitie van leven. Ik zei, ja, maar dat is oké, maar die biologen zullen toch wel weten wat leven is. Er is in de biologie geen geaccepteerde definitie van leven. Heeft jongeman die is nu promovendus ergens, die heeft er echt verstand van. Dat vind ik heel interessant. Dan dus wordt de biologie ineens filosofie. Dus waar gaan we naar op zoek? Is dat dan de vraag? Exact. Ja. Van wanneer zeg je dan, en nu hebben we leven gevonden. Volgens welke... Kijk, complexe vormen van leven zoals wij. Hè, dus er gaat iets in en er gaat ook weer iets uit en zo. Er zitten allemaal chemische processen. Dus dat is duidelijk. Maar het begin van leven, dat is echt heel erg lastig om te zeggen wat dat nu precies dus is. Dus waar begint leven en wanneer houdt het op? Ja, ik neem aan dat ze niet direct allerlei mannetjes zullen aantreffen op die manen. maar dat zou gewoon leuk zijn. Ja. Het zou leuk zijn. Volg jij dit soort ontwikkelingen op de voet? Ben jij zo'n een beetje een ruimtevaartgeek? Nee, dat niet. Maar ik vind het wel heel cool wat je te zien krijgt. Zeg maar die beelden van ja, dingen die je gewoon niet kan voorstellen, waar nog geen mens is geweest. Ja, dat vind ik buitengewoon fascinerend daaraan. En het is denk ik ook goed dat we dit blijven doen. Ik denk dat het heel erg past bij de mens aan zich, die drang om te blijven ontdekken. Dat hebben we eigenlijk, ja, sinds we hier op aarde in ieder geval rondlopen, altijd ook gedaan op aarde zelf. En dus is het ook logisch dat nu we die middelen hebben, dat we verder trekken dan alleen maar aarde. En wat denk je zelf? Gaan we daar, want die Juice komt pas in de zomer van 2031, komt die pas aan? Ik vind het ook een geweldige naam. Ja, Juice. Ja, dat is een fijn kanaal. Ja, Ivan de Koldewijder daar zit. Ja, het wordt zeker Juice als bekend wordt dat daar leven is. Maar wat denk jij, Victor? Ik denk niet zo dichtbij. Dat hadden we ze misschien al wel ontdekt. Ja. Oké, Fedra, wat denk jij? Of er buitenaardse... Ja, in 2031 krijgen we whatever leven dan ook is. Whatever leven dan ook is. Nou ja, ik heb geen idee. Ik durf daar geen voorspellingen over te doen, moet ik zeggen. Nee, ik... Wat vind je ervan, dat we dit soort expedities, dat we daar zo mee bezig zijn? Ja, nou ja, dus ik sluit me wel een beetje aan inderdaad. Daarbij van ja, dat het gewoon ontzettend fascinerend is natuurlijk. Geldverspilling? Ja, maar aan de andere kant denk ik van ja, laten we vooral ook investeren in onze planeet waar we wel op kunnen wonen. Ja. En misschien daar ook... Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja, maar er wordt natuurlijk ook wel eens gezegd van alles wat we daar doen, al het onderzoek wat we daar doen, kunnen we vervolgens ook weer gebruiken om onze eigen planeet beter te maken. Ja, dat hoop ik dan maar. Dat hoop ik dan maar ook. We gaan heel eventjes naar Andy, want de laatste minuten tikken weg bij Excelsior Go Ahead Eagles. Wat heet, seconden zijn het nog te spelen. En zojuist een prachtige redding van de keeper van Excelsior, van Stijn van Gassel. Was een hele belangrijke, want Van Gassel haalde de bal uit het doel. En dat betekende dat er geen doelpunt voor Go Ahead kwam. En dus staat er nog altijd 2-1 voor Excelsior. Excelsior zou dan op 27 punten komen. En dat zijn er maar 3 minder dan Go Ahead. En ze gaan over Emmen heen. Dat klonk goed. De inworp is vanaf de rechterkant en wordt door Go Ahead genomen in de slotseconde. Laatste kans. Bal moet voor het doel komen. En dan hebben ze nog 1 mogelijkheid. Daar komt die bal. Maar wordt weggekopt uit de verdediging van Excelsior. Kuipers. Excelsior brengt de bal nog voor het doel. Nee. Maar het levert wel een hoekschop op vanaf de linkerkant. Het is bijna afgelopen. Want 5 minuten extra tijd zitten erop. Maar nog 1 keer mag Go Ahead de bal voor het doel gooien. De keeper gaat mee van Go Ahead. Jeffrey de Lange. Die aan de basis stond van een openingsgoal van Excelsior met een fout. Iedereen met gespannen gezichten hier op Woudestein. De laatste actie van de wedstrijd is de hoekschop van de rechterkant. Die wordt weggekopt. En dan kijk ik naar de scheidsrechter. Nee, er komt nog een corner. Gaat hij hem laten nemen? Ja, hij zegt ja, ik moet het wel doen, Erwin Blank. Hij laat nog 1 keer een hoekschop nemen vanaf de linkerkant. Daar komt die bal voor het doel. Bij de tweede paal. En de keeper kan er niet bij. En dan wordt er afgefloten. En wint Excelsior met 2-1 van Go Ahead. Er is wel afgefloten. Zij zat er Blank. Ja, nu komt iedereen het veld in. En Blank die kijkt nog even. En fluit dan. Heeft gefloten. De fluit gaat in de zak. Wat een belangrijke overwinning voor Excelsior. 2-1 winnen zij van Go Ahead. Ja, die maken ook meteen een stapje op de ranglijst. Zijn geklommen naar plek 15. En dus wordt het nog heel spannend. Spannend wie er de na-competitie ingaan. Wij hadden het hier over buitenaards leven. Arnold, werd aan het begin van dat onderwerp gevraagd van vind je het interessant? Wat denk je ervan? Denk je dat ze iets gaan vinden?

Het weer, vannacht op veel plaatsen opklaringen. Minima van 6 graden in Zeeland tot rond het vriespunt in het noorden en oosten. Morgen in het westen geregeld zon, op andere plekken wat meer bewolking en plaatselijk wat regen. Dan wordt het 10 tot 15 graden. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Welkom terug. De gasten van ons nieuwsforum zijn net de studio uit. Wij hebben nog een uurtje sport te goed. En jullie ook. Er waren medaillekansen voor de Nederlandse turnsters op het EK vandaag in de Meerkamp. Maar ze slaagden er niet in het podium te halen. Al 2 jaar lang waren er problemen bij de finish van de Amstel Gold Race. Maar er is nu apparatuur aangeschaft waardoor er zondag geen onduidelijkheid meer bestaat wie de winnaar is bij een fotofinish. Dit straks allemaal en nog meer. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In de eerste divisie is de derby tussen NAC Breda en Willem II gestaakt. De supporters gooiden meerdere keren voorwerpen op het veld. De wedstrijd werd eerst tijdelijk stilgelegd, maar is later definitief gestaakt. En PEC Zwolle heeft vanavond een 2-0 overwinning op Telstar geboekt en kan zondag promoveren naar de eredivisie als nummer 3 Almere City verliest van ADO Den Haag. Nummer 2 Heracles Almelo won ook met 1-0 van Roda JC. In de eredivisie heeft Excelsior een belangrijke zege geboekt. Go Ahead Eagles werd in Rotterdam met 2-1 verslagen. En daardoor is Excelsior gestegen naar de veilige 15e plaats. De Nederlandse tennisters zijn er in de Billie Jean King Cup niet in geslaagd om zich direct te plaatsen voor de play-offs, waarin promotie naar de wereldgroep te verdienen is. Ze werden achter Hongarije tweede in hun pool. En dat leverde nog wel een herkansing op. En daarin is Servië morgen de tegenstander. Daniel Medvedev is in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Monte Carlo uitgeschakeld. De Rus verloor met 6-3, 6-4 van de Deen Holger Rune. Eerder strandden Stefanos Tsitsipas en Novak Djokovic al. Basketbalclub Dallas Mavericks heeft van de NBA een boete van omgerekend €680.000 gekregen. De club uit Texas wordt bestraft omdat het opzettelijk een wedstrijd verloren heeft. Op 7 april verloren de Mavericks, terwijl alle sterspelers op de bank zaten, van de Chicago Bulls. Door die nederlaag liet de club de kans op de play-offs lopen en heeft het een grotere kans om in juni de eerste keus te krijgen bij de NBA Draft, waarbij het grootste talent dat nog niet in de NBA speelt gekozen kan worden. De organisatie van de Amstel Gold Race krijgt dit weekend hulp van specialisten van de Tour de France als weer aankomt op een fotofinish. Bij de afgelopen 2 edities moesten fotofinishers de doorslag geven. Het duurde toen vrij lang voordat de definitieve winnaar aangewezen kon worden en niet iedereen kon zich vinden in het uiteindelijke besluit. Later in deze uitzending hoor je meer over de Franse hulp die ingeroepen wordt. Turnsters Etora Torsdottir en Naomi Visser hebben zich bij de EK in het Turkse Antalya niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de Meerkamp. Torsdottir eindigde in de finale als 6e, Visser als 7e. En de Britse Jessica Gadirova veroverde het goud. Verslaggever Eline de Zeeuw is nu in Antalya en heeft het allemaal gevolgd vanmiddag. Is dit een goed resultaat van de Nederlanders? Nou, een beetje wisselend, denk ik. Jullie zeiden het al, zesde en zevende. Om met Naomi Visser even te beginnen. Zij had zich juist nog als vierde geplaatst voor deze finales. En op voorhand leek het er ook echt op dat ze kon gaan meestrijden om de medailles. Maar uiteindelijk kwam ze er eigenlijk geen moment van in de buurt. Op drie van de vier toestellen ging het net wat minder dan in die kwalificaties. En uiteindelijk betekende ook een val van de balk dat het definitief geen topnotering werd. Zevende dus. En ik vroeg haar na afloop of ze van tevoren voor die notering getekend zou hebben. En ik verwachtte eigenlijk een nee, maar ze zei... Ik denk het wel. Er zat misschien iets meer in. Maar uiteindelijk, gezien mijn wedstrijd, eigenlijk nog wel heel tevreden. Het is toch 1,5 punt lager dan in de kwalificaties. 3 van de 4 onderdelen was het minder dan in de kwalificaties. Waar zat hem dat in? Ik denk sowieso op balk heb ik natuurlijk een foutje gemaakt. Dus daar een punt laten liggen. En elke nieuwe wedstrijd jureren is weer anders. Dus je kan het gewoon heel moeilijk met elkaar vergelijken. Ja, de laatste jaren doet Visser echt mee in de top van het allround turnen. Maar in de finales blijkt het stapje naar dat podium toch echt moeilijk te maken. Tegelijkertijd kan je zeggen, ze is pas 21 jaar. En ervaring, zeker in het turnen van finales, dat komt ook met de jaren. Ja, verder turnde dus ook Ettore Torsdottir diezelfde meerkampfinale. Zij kreeg halverwege heel veel last van haar enkels. En na haar vloeroefening zag ik haar ook echt van de mat afstrompelen, letterlijk hinkend. En terwijl ik me eigenlijk afvroeg of ze überhaupt verder kon, zette ze een uitstekende sprong neer op haar laatste onderdeel. En ja, daardoor scoorde ze uiteindelijk zelfs hoger dan 2 dagen eerder in de kwalificaties. En zij kijkt heel tevreden terug op haar finale. Ja, zeker tevreden. Natuurlijk als topsporter heb je puntjes hier en daar dat je denkt, als ik dat nog net beter had gedaan en dat soort dingetjes dan dit, weet je. Maar nu met deze voorbereiding, met mijn enkelpijn, ben ik hier super tevreden mee. Het was bijna foutloos, toch, op de brug na? Ja, in principe wel. Voor de buitenwereld zie je dat ook zo. Maar ja, als je kijkt naar wat combinaties die ik op balk heb laten liggen en op vloer dat er iets niet geteld is, dan zie je dat soort van, niet als foutjes, maar puntjes die je hebt laten liggen. Maar ik hoef zeker niet negatief daarop terug te kijken, hoor. Maar dat is voor mezelf. Maar in principe echt wel een goed rondje. Ja, Elina, uiteindelijk heeft Jessica Gadirova gewonnen. Hoe moeten we haar plaatsen? Is zij een klasse apart? Ja, ze is wel heel erg goed, hoor. Vorig jaar won ze op de EK en de WK al brons op de meerkamp. Nu was er dus het goud. En ik zei net nog, voor turners is het belangrijk wat ervaring op te doen in die finales voordat ze echt de prestaties kunnen gaan neerzetten. Maar dat geldt niet voor haar. Zij is pas 18 jaar oud en heeft dus nu al een heel repertoire aan prijzen binnen weten te slepen. Het was nog wel even spannend trouwens in die finale, want uiteindelijk werd de strijd pas op het laatste toestel, de vloer, beslist. Kadirova die liet de Hongaarse Sofia Kovac achter zich. Die won het zilver. En Alice D'Amato, Italiaanse, die won het brons. Overigens is haar tweelingzus, Asia D'Amato, degene die vorig jaar nog de meerkamptitel won. Maar die ontbrak dit keer in Antalya vanwege een blessure. En ja, als ik nu toch met de leuke feitjes bezig ben, de winnares Jessica Gadirova, die heeft ook een turnende tweelingzus. Maar ook die was er niet bij vanwege een blessure. Dus tweelingen doen het goed in het turnen. Ja, leuk is dat, ja. Hey, de WK turnen zijn nog tot en met zondag. Aankomende zondag. Hoe ziet de rest van het weekend eruit? Ja, het is het weekend van de toestelfinales. En daar gaan we ook nog aardig wat Nederlanders in actie zien. Morgen is de finale op brug met weer Naomi Visser. En ook Loran de Munck, die mag zijn toch historische EK-zilver op de voltige gaan verdedigen. Op zondag komt Visser dan nog een keertje in actie in de finale op de vloer. En Sanne Wevers, die mag haar comeback gaan proberen te verzilveren met een plak. Dus hoe ze zich daarop voorbereiden, dat hoort u trouwens later in dit uur. Want ik heb ze daar uitgebreid over gesproken, hoe dat is om je voor te bereiden op een finale. Nou, dan horen we dat straks nog, Elina. Veel plezier en succes nog dit weekend. Ja, dankjewel. Van Antalya naar Rotterdam, want bij de marathon staan ze weer gezamenlijk aan de start. De vrienden Abdi Nageye en Bashir Abdi. De Nederlander en de Belg stonden in 2021 samen op het podium bij de Olympische Spelen en waren allebei al eens de beste in Rotterdam. Nageye behaalde die zege een jaar geleden. Een moment waar hij in de aanloop naar de editie van dit jaar nog graag aan terugdenkt. Ik denk na mijn Olympische medaille de tweede beste marathon. Qua vertrouwen misschien wel nummer 1 ook. Omdat je eigenlijk wereldtoppers verslaat in een goede tijd. Nederlands record 2-4. Dat gaf mij gewoon een struggle van bijna 12 jaar, denk ik. Toen ik overstap maakte naar de marathon. Na 16, 17 marathons lopen. Was het gewoon Alsof je na lang werken nooit opgeven, blijven doorgaan, blijven pushen. Hou die vertrouwen erin. Ik val neer, ik ging opstaan, ik ging terug op trainingsstage. Ik kwam weer terug, of wat nou in Rotterdam was, of Amsterdam, of Boston. Blessures gehad. Dat je dan hier bij de Cool Single wint met een eindsprint. Ja, beter kon het eigenlijk niet. Dat gaf jou een extra boost voor 2022. Uiteindelijk derde plaats New York. En dan nu de voorbereiding op deze marathon in Rotterdam. Hoe is het in de laatste weken in Ethiopië op hoogte gegaan? Heel goed. Ik heb echt heel goed kunnen trainen. Ik heb 3 longruns gedaan. Allemaal bijna een minuut van mijn PR gelopen. En ik denk, ja, we moeten sneller kunnen lopen. Het parcoursrecord, ik denk dat dat wel haalbaar is. Als de weergoden ons helpen. Dus ja, ik heb gewoon een goede trainingsstage achter de rug. Jij en Bashir Abdi zijn al heel lang vrienden. Jullie kennen elkaar door en door. Wat is nou, als je het hebt over het mentale aspect richting die marathon, het grote verschil tussen jou en Bashir? Ik denk dat wat ik het meest van Bashir heb geleerd is de kleine dingen blijven doen. Dus ook als het nog regent, even naar de gym gaan, blijven rekken. Je gaat toch al daarnaast toch 10-5 oefeningen doen. Die middagjog, even blijven doen. Fysiek zijn jullie aan elkaar gewaagd? Absoluut, ja. Dus training ook. We willen altijd van, we moeten de grens wel opzoeken, maar niet dat we gaan pushen. Want dan weten we, ja, als je op trainer raakt, zijn we beide verloren. En dat is een tricky ding. Maar iedereen weet, als ik vandaag slechtere baantraining heb gedraaid, dan weet ik, oké, zondag moet ik iets harder. Wanneer ben je zondag tevreden? Zondag ben ik tevreden eigenlijk als ik PR loop, dus Nederlands record, en toch wil winnen. Maar als ik bijvoorbeeld onder de 4 loop en ik word tweede, ben ik ook tevreden. Leon Haan in gesprek met Abdi Nageye. Het jaarlijkse hoogtepunt voor korfballend Nederland komt er weer aan. 10.000 supporters zullen er morgen in Ahoy weer een feest van maken tijdens de strijd om de landstitel. Daarin neemt PKC, dat zo'n beetje een abonnement heeft op die finale, het op tegen DVO, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis de finale speelt. Goedenavond, Iwan van den Berg, voorzitter van DVO. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jullie, gefeliciteerd allereerst. Jullie kunnen eigenlijk al niet meer verliezen, hè, want dit is natuurlijk al geweldig. Het is een hoogtepunt in de clubgeschiedenis met ons eerste in Ahoy en met onze junioren. Ja, hoe is het met de zenuwen? Ja, die zijn er wel. Ja, ja, ja. Ja, het is een beetje op een roze wolk en kijken wat er morgen gaat gebeuren. Ja, heeft u enig idee wat uw club morgen allemaal te wachten staat? Ja, we zijn er natuurlijk zelf ook bij geweest bij andere edities van de finale. Maar we gaan het nou voor het eerst zelf meemaken. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is als onze selectie gewoon daar op het veld staat in het grote Ahoy. Ja, want het wordt eigenlijk toch wel, als ik het een beetje onerbiedig zeg, grote reus tegen klein duimpje. PKC is vaste klant in de finale. Ja, kan u iets vertellen over hoe jullie daar nou terecht zijn gekomen? Nou, laat ik vooropstellen, grote reus tegen klein duimpje. In nationale titels absoluut, maar PKC is de grootste korfbalvereniging en wij zijn de tweede vereniging van Nederland. Dus in die zin is dat niet zo. Ja, hoe zijn wij daar terecht gekomen? Wij zijn 12 jaar geleden zijn wij gepromoveerd naar de Korfbal League. En eigenlijk ieder seizoen gewoon gewerkt aan verbetering, aan stabiliteit en zorgen dat je selectie beter wordt en dat je op dat niveau beter kan werken. Ik heb dan vooral met het bestuur ervoor gezorgd dat de condities daaromheen gewoon rustig zijn. En door met de hele vereniging erachter te staan en in de selectie gewoon ieder jaar, ja, gewoon een tandje beter te zijn. Geen gekke dingen te doen, maar wel zorgen dat je beter wordt. Ja, staan we er nu eindelijk. Vorig jaar hebben we voor het eerst mogen proeven aan de play-offs en nu de finale. En wat heeft u gedaan aan de samenstelling van de selectie om dit te bereiken? Ja, eigenlijk dit seizoen zijn Barbara en Maaike Brouwer, die zijn erbij gekomen. En voor de rest is de selectie gewoon eigenlijk dezelfde als vorig jaar. En dat heeft een hele mooie impuls gegeven in termen van strijdbaarheid. Dat onze coaches hebben dat sowieso zelf in zich, Richard en Mark. En met Barbara Brouwer erbij merkte je dat het team gewoon veel feller werd en veel strijdbaarder. Ja, het is natuurlijk al geweldig, hè, nogmaals, dat jullie morgen de finale gaan spelen. Het feest is al aan de gang, maar wordt het feest morgen compleet? Zit dat erin? Gaan jullie winnen? Nou ja, wat mij betreft gaan wij winnen. En ik heb ook echt het gevoel dat we gaan winnen, maar dat kan ik niet anders. Maar dat gaan wij winnen, dat weet ik niet. Ik hoop dat we gewoon een hele erg mooie finale gaan zien. Ik hoop dat het vanaf de eerste seconde gewoon een hele spannende, mooie wedstrijd wordt. Ja, en natuurlijk hoop ik dat we die beker mee terugnemen naar Bennekom. Maar dat gaan we morgen zien. U benadrukt zo net al dat u de ene grootste vereniging van het land bent. Qua ledenaantal begrijp ik dan. Ja. Hoeveel van die leden zitten er morgen in Ahoy? Wij gaan, ja, ik denk toch wel dat er 600-700 man vanuit Bennekom en het Bennekoms in Ahoy zullen zitten. En ja, als ik zo zie wat de reacties zijn die ik uit Korfbal in Nederland heb gekregen, zullen er ook wel meer mensen zijn in Ahoy die voor ons zullen juichen. Want het is. Het was dinsdagavond echt een ontploffing op de telefoon, zeg maar. Het is ook de underdog die misschien wel voor het eerst die landstitel kan gaan pakken, denk ik. Ja, absoluut. Absoluut. Dus wij zullen ons uit heel duur verkopen. We hebben 2 keer verloren in het reguliere seizoen van PKC. Maar dat was met 1 en met 2 doelpunten. Dus ja, laten we het nu maar omdraaien. Heel erg veel succes, Iwan van den Bergen, morgen tijdens die finale. Ik hoop dat jullie de titel pakken. Succes. Dat hoop ik ook, dankjewel. Nou, dan ben ik voor DVO. We gaan even terug, we hoorden net al in het sportnieuws. De wedstrijd NAC Willem II is vanavond gestaakt. Er wordt ook niet meer verder gespeeld. En dat is de eerste wedstrijd die beëindigd is door de nieuwe regels van de KNVB. Als er voorwerpen op het veld gegooid worden, dat kwam natuurlijk na die halve finale beker Feyenoord-Ajax, toen de wedstrijd uiteindelijk nog doorging, maar toen de wedstrijd even tijdelijk stil werd gelegd, toen er met aanstekers gegooid werd, Davy Klaassen van het veld liep, moest gaan. We gaan het hebben over NAC Willem II gestaakt. Dus Max van der Put van Brabants Dagblad. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het laatste nieuws is dat er ook nog een brandalarm af is gegaan. Ja, iedereen spoedt zich nu naar de uitgang van het stadion. Ik heb even een rustig plekje gevonden. Ik heb niet echt het idee dat er brand is, want in sommige ruimtes wordt het ook nog gewoon gefeest. Maar er is wel een alarm afgegaan. Dus het is een beetje een hele hectische situatie hier momenteel. Nadat die wedstrijd ook al werd gestaakt, definitief. Ja, jij was, of jij bent nog in het stadion dus. De wedstrijd werd gespeeld. Wat is er precies gebeurd? Nou, voor de wedstrijd was er al heel veel vuurwerk. Daardoor begon de derby hier, NAC Willem II, wat later. Dat was op zich nog niet zo'n punt, denk ik, want dat kun je wel verwachten. Alleen tijdens de wedstrijd werd er op een gegeven moment een soort lichtkogel op het veld gegooid. In een hoek. Het was op zich niet echt bedreigend of zo. Maar ja, de nieuwe regels staken. Dus scheidsrechter Manschot stuurt iedereen naar binnen. Een minuutje of 10. Daarna kwamen ze weer terug. Werd er weer gevoetbald. En ja, toen scoorde Willem II eigenlijk uit het niets. Het was een hele slechte wedstrijd. En NAC was eigenlijk wat beter in die fase. Dus ook geen reden voor de supporters om iets op het veld te gooien. En dus Willem II scoort uit het niets uit de corner. En direct daarna vliegt er een plastic glas met bier, denk ik. Het veld op en Manschot wijst meteen naar de uitgang, richting de kleedkamers. Ja, en de nieuwe regels zeggen dan, 2 keer staken is einde wedstrijd. Ja, dus eigenlijk een logische beslissing. Eigenlijk wel. En ik snap ook wel dat je op een gegeven moment echt regels streng moet hanteren. Maar ja, het voelt wel een beetje als een hele zware beslissing. Maar ja, er zal iets moeten gebeuren om hier een halt aan toe te roepen. Want het gebeurt natuurlijk in alle stadions. En nu was het 1 lichtkogeltje en 1 plastic glas bier, volgens mij. Ja, een aanstekertje kan ook best wat vervelend aanrichten. Nee, zeker. Ja, maar nu was er ook echt geen speler in de buurt. Ja, misschien bij dat doelpunt. Maar ja, daar zijn we inmiddels al zo aan gewend dat er dan wat plastic dingen met bier het veld opkomen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook niet goed. Daar moet je ook niet aan wennen eigenlijk. Maar, Wat waren de reacties van de supporters, maar ook de spelers? Ja, nou, de rest van het stadion zong wel schaam je kapot richting dat vak waar die dingen uitgegooid werden. Want het was 2 keer hetzelfde vak waar dat vandaan kwam. Dus je hebt echt wel een soort sociale controle nu. Dat de rest van het stadion natuurlijk baalt dat die wedstrijd is gestaakt. En er mochten al geen Willem II supporters aanwezig zijn vanwege veiligheidstoestanden. Dus ja, die waren er sowieso niet. Dus ja, die kunnen ook de schuld niet krijgen. Dus het is echt een dingetje van NAC. En ja, iedereen vraagt zich nou af van wat gaat er gebeuren? Wordt die wedstrijd nog uitgespeeld? Andere clubs hebben ook weer belangen bij de uitslag van deze wedstrijd. Dus ik kan me voorstellen dat het uitgespeeld wordt zonder publiek. En wat is nu de sfeer? Of wat was de sfeer toen besloten werd dat er niet verder gespeeld werd? Ja, een beetje gelaten. Iedereen reageerde gelaten. Op een gegeven moment riep Annie van Hooydonk, die de speaker, om van wilt u rustig het stadion verlaten? De wedstrijd is definitief gestaakt. Ja, toen klonk er wat gefluit en toen ging iedereen langzaam de tribunes achter. De feestruimtes in hier. En nu is een deel van het stadion ontruimd volgens mij. Maar ik weet niet of niemand maakt echt de indruk hier alsof er echt brand is. Dus ik denk dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar pas past er allemaal wel bij in dit avondje. Ja, maar blijf in ieder geval veilig, Max. Ik ben ook benieuwd naar de rest van het voetbalweekend. Als dit inderdaad de manier is om die nieuwe regels te gaan handhaven. Als het zo makkelijk gestaakt wordt en definitief gestaakt, dan voorspel ik dat er heel veel wedstrijden definitief gestaakt gaan worden de komende weken. We gaan het zien de komende weken. Max van der Put van Brabants Dagblad, ga lekker naar huis. Brandalarm of geen brandalarm, breng jezelf in veiligheid en fijne avond. Dankjewel. Pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm. Don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think? You're Elvis or something? That don't impress me much. Het was een tijdje geleden dat jij dit nummer had gehoord, maar wel blij mee, twee, toch? Jongens. That don't impress me much. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Tot twee keer toe zelfs. Waar gaat het over? De finish van de Amstel Gold Race. Die liep de afgelopen twee jaar in de soep. En dus heeft de organisatie maatregelen genomen. En vanuit Zuid-Limburg een verslag van Steven Dalebout. Er wordt nog druk gewerkt, maar de streep ligt er al. Dit stukje asfalt op de Rijksweg 590 tussen Berg en Terblijt en Vilt was de afgelopen twee edities van de Amstel Gold Race veel besproken. Eerst was er 2021, toen Tom Pidcock en Wout van Aert tegelijk over de streep kwamen. Hij gaat nog een keer op! Ja, ja, ja, het is Pidcock! Nee. Of is het Van Aert? Ik denk dat het Van Aert is. Ja, het was vooral het eerste jaar was heel vervelend. Zegt koersdirecteur Leo van Vliet nu. Omdat het zo weinig scheelde, het was uiteindelijk maar een haar eigenlijk. En ja, er was natuurlijk heel veel meningsverschil. Het was eigenlijk een beetje de wet van Murphy. De speaker riep om, Van Aert heeft gewonnen, maar we wachten op de fotofinish. Nou, normaal, als je dan fotofinish, zeg je niet wie er gewonnen heeft. Uiteindelijk won Wout van Aert volgens de officiële lezing. Maar het waren bijzondere taferelen. Van Aert had zelf ook twijfels. En die twijfels zijn er bij sommigen nog steeds. Grisha is het al officieel bevestigd. Ik zeg net de foto waar we dit twijfelen. Ja, godverdomme. Ik weet het niet meer, hè? Uiteindelijk, ja, het is altijd nog wel een beetje discussie. Wie heb er nou gewonnen? Ja, alleen de fotofinish telt. Omdat er in 2021 juist over die fotofinish onduidelijkheid ontstond, heeft Van Vliet een ander bedrijf ingehuurd. Hallo, Sebastian van Matsport. Oh, hey, dat is wel leuk. Hij is van Matsport. Hallo, how are you? Hallo, welkom. De Amstel Gold Race. Thank you. Nice to meet you. First time? First time. En juist dat bedrijf staat hier vandaag de spullen te installeren. I have two camera with 10,000 pictures per second. 10,000? Per second. High resolution. Yeah. High resolution. He hopes that it will be a close finish too. Yes? Oh, yeah. You want to show us yes, that you're the champion of yeah, the time? Yeah, the good winner too, okay, today. Thank you. Nu hebben we dezelfde fotofinish van de Tour de France, Matsport. En die komen nu. En die werkt ook veel samen met de mensen van de nieuwe finishboogwagen. En die hebben ook veel koersen gedaan, dus dat maakt het ook weer makkelijker. Is dit bedrijf wat nu de fotofinish doet, is dat beter dan degene die het deed? Nou ja, die andere was ook wel goed, maar weet je, dan heb je altijd mensen van... ja, maar jullie hebben een lokaal iemand, weet je wel. Ja, nou ja, dan neem je gewoon een beslissing, dan neem je gewoon... de Tour de France is volgens mij geen lokaal wedstrijdje. En nou ja, dan hopen we dat nu niet wat anders gebeurt, maar ja. Dan hebben we er alles aan gedaan. Mijn broer Jean-Marie. Jean-Marie. En your name was? Seb. Jean-Marie. Jean-Marie. Ça va? Ça va et vous? Je parle français aussi? Ah, bah oui. Tu as gagné les 4 jours de Dunkerque. Met het aanpassen van de fotofinish was Van Vliet trouwens nog niet helemaal klaar. Want ook aan de editie van vorig jaar hield hij een nachtmerrie over. Toen was op de foto wel te zien wie gewonnen had. Michal Kwiatkowski was net wat sneller dan Benoît Cosnefroid. Maar omdat een jurylid de verkeerde winnaar uitriep, ontaarde de finish alsnog in een pandemonium. Well, oh, hang on a minute. Because, no. Well, they need to have another look at that. Cosnefroid celebrates. He continues to celebrate. But it's like last year all again. Vorig jaar was het weer fotofinish. Ja, dan hadden we een jurylid die geeft het verkeerde nummer door. En toen hadden we weer een probleem. Ja, we eisen nu gewoon ook dat de beste juryleden uit Nederland gewoon hier zijn. En niet voor de televisie zitten kijken omdat ze dit jaar niet aan de beurt waren. En nou ja, daar heb ik ook weer veel aandacht aan besteed. Want dan heb je ook gewoon de beste mensen op de beste post. Met een nieuw fotofinish-team en de beste juryleden moet het komende zondag dus wel goed gaan. Zodat de discussie over de finish bij Bergen te Blijt eindelijk weer eens wegblijft. Een reportage van Steven Dalebout. Excelsior heeft hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Thuis werd er met 2-1 gewonnen van concurrent Go Ahead Eagles. Jan Roelfs spreekt met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Zoek jij die muziek uit naar de wedstrijd? Nee, zeker niet. Dus, net klonk nog aan, maar dit is niet mijn favoriet. Nee. Maar goed, jij bent een blije trainer, denk ik. Ja, nee, uiteraard. Best wel een cruciale overwinning natuurlijk. En hard moeten vechten, ging niet vanzelf vandaag. Dus het was uiteindelijk heel mooi. Was het een gelukkige overwinning? Ja, denk het wel. Zeker eerst zelf hadden we de mindere ploeg. Hun de betere kansen. Grote kans ook. Ja, nee, we kwamen goed weg met 0-0. Absoluut. Dus in de rust hebben we wat dingen proberen te repareren. Dat lukte aardig. Met name wat meer met drie opbouwen met Peer erbij. Wat breed uit elkaar. Kent ze wat lager. Nou, de tweede helft was er wel meer kwaliteit aan de bal. Wat meer rust. Ja, het ging nog steeds op en neer, maar daar zaten we wel een stuk beter in de tweede helft. Die gelijkmaker viel wat snel. Toen dacht ik van, nou, dat wordt lastig. Ja, nee, dat dacht ik ook wel. Want we hebben zoveel power en zoveel corners. En wij hebben niet zoveel lengte. Dus het was iedere keer volle bak met elkaar. Maar ja, dit soort wedstrijden zitten zo dicht bij elkaar. Dat kan inderdaad echt al beide kanten opvallen. Wat zegt deze wedstrijd jou, deze overwinning jou? Nou, dat we best wel een goede fase zitten. Cambuur gewonnen, Twente gelijk, PSV wel aardig. Dus momenten dat we er moeten staan, staan we er eigenlijk best wel vaak dit seizoen. Dus dat hoop ik uiteindelijk gaat leiden tot inderdaad direct behoud. Na het nieuws hoort u ook nog de trainer van Go Ahead Eagles, René Haken. NPO Radio 1. Maar het is 10:30, dus hier is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil van het IJsselmeer en het Markermeer met 5 centimeter. Daarmee moet er de komende zomer voldoende drinkwater beschikbaar zijn. De aanvoer van zoetwater via de grote rivieren is nu al minder dan normaal, doordat er in de Alpen minder sneeuw is gevallen. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Dat moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Ook in Polen en de Baltische Staten worden hekken gebouwd, ook langs de grens met Belarus. Polen beschuldigde Belarus ruim een jaar geleden ervan dat het migranten de grens overstuurde. Franse pensioenleeftijd kan omhoog van 62 naar 64 jaar. Het Constitutionele Hof heeft het pensioenplan van president Macron grotendeels goedgekeurd. In Frankrijk wordt er al weken tegen gedemonstreerd. Transavia schrapt deze en volgende maand 5% van de vluchten vanwege een tekort aan vliegtuigen. 50.000 passagiers zouden daar de dupe van worden, schrijft de Volkskrant. De luchtvaartmaatschappij heeft in totaal 6 vliegtuigen te weinig, onder meer door problemen met papierwerk. Langs de lijn en omsteken. Ja, voor het nieuws hoorden we Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Zijn club won met 2-1 van Go Ahead Eagles. En dat was een onnodige nederlaag volgens Eagles-trainer René Haken. Ja, maar ja, als je uiteindelijk 2-1 verliest en je ziet uiteindelijk hoe de goals weggeven, ja, dan kun je inderdaad het etiketje onnodig erop plakken. Dat bedoel ik onnodig. Het begint bij jullie keeper. Dat is echt een cadeautje natuurlijk, zo'n doelpunt. Ja, dat is zeker een cadeautje. Neem je dat om kwalijk? Ja en nee. Ja, omdat het natuurlijk een bepaald moment is in de wedstrijd. En zijn keuze daarin niet goed is. Hij niet het overzicht had om de goede keuze te maken. En nee, omdat het ook onderdeel is van ons spel. En wij daarin gedurende dit seizoen ook heel veel profijt van hebben gehad. En zelfs een goal zouden hebben gemaakt doordat we ze wel op die manier opbouwen. Dus ja, maar dan is het op dit moment natuurlijk wel heel zuur. Dan denk ik, dan valt die gelijkmaker vrij snel. Jullie drukken door, maar dat lukte niet. Nee, lukte niet. En dat had natuurlijk ook te maken dat we eigenlijk de tweede goal ook nog weer vrij makkelijk weggeven. Ja, uiteindelijk hoop je dan op zo'n moment daar na de 1-1. Er kwamen denk ik ook wel even een paar minuutjes wat meer in het spel. Maar het eerste moment dat hun bij ons in de 16 waren, waar we niet goed uitverdedigen, ja, dan krijg je direct de 2-1 tegen. Dan was het een wedstrijd waarvan van tevoren werd gezegd dat jullie die winnen. Nou, dan ben je aardig veilig. Gaat het in de koppie zitten? Heeft dat gespeeld in de voorbereiding? Nee, want uiteindelijk zijn we bezig gewoon met proberen ons spel zo goed mogelijk te spelen. En dat heeft namelijk ons ook heel veel gebracht. En daar moeten we mee door. Maar uiteindelijk in deze fase met ploegen die de kat in nauw, die wil natuurlijk ook wat voor elkaar krijgen. Brengen net wat extra's, denk jij? Nou, ik heb dat bijvoorbeeld wel gezien naar de 2-1. Maar ik wil nog wel even terug naar de eerste helft. Want ik denk, geen veldje aan de lucht in die zin, dat wij dan alle 2-0 voor moeten staan. En dan is het voor ons, ziet het er ook heel anders uit. Alleen dat doen we niet. Dus dat is ook onderdeel van ons spel. Dat je die wedstrijden op die manier ook naar je toe trekt. Want volgens mij denk ik dat de keeper van Excelsior soms nog niet eens weet hoe hij de ballen eruit heeft gehouden. Maar goed, hij krijgt het. Deil bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Hè, maar ook de kans van Vin Stokkers denk ik van heel dichtbij. Ja, ik zei net ook van ja, op training dan schieten we bijna de netten erachter weg. Maar ja, dat zijn wel ballen die ons kunnen helpen natuurlijk om wedstrijden naar je toe te trekken. Kortom, toch even een knauw, denk ik. Ja, natuurlijk een knauw. En gewoon wat dat betreft slecht. Want uiteindelijk, we hadden behoorlijk wat lucht een aantal wedstrijden terug. Alleen, ja, langzamerhand worden we wat afgeknepen. En aan onze taak om te reageren woensdag. En uiteindelijk te laten zien dat een aantal van dit soort wedstrijden, waar we er niet goed uitzagen, dat we daar wel weer een ander vaartje kunnen tappen. We gaan praten over de KKD, tenminste, zolang het duurt. Want PEC Zwolle kan zondag promoveren naar de Eredivisie als nummer 3 Almere City verliest van ADO Den Haag. PEC won eerder vanavond met 2-0 van Telstar. Deed dus wat het moet doen. Verslaggever Mark Kloostra was vanavond in Zwolle. Mark, speelde PEC degelijk na de nederlaag tegen Eindhoven van vorige week? Ja, die hebben zich wel, hoe zal ik dat zeggen, hersteld van die off day in Eindhoven. Ja, dat 4-2 verlies. Nee, 2-0. En het was nog een magere uitslag, want ze hadden veel meer doelpunten kunnen maken. Maar alleen Van der Belt wist het net te vinden vandaag. En was er al een beetje sprake van feeststemming, pre-party in het stadion? Ja, zeker. Ja, na afloop ook. Ja, Bram van Polen die deze week heeft bijgetekend en voor zijn 17e seizoen gaat. Die werd vlak voor tijd gewisseld. Die kreeg gewoon een publiekswissel. En na afloop mocht hij ook nog een liedje zingen voor de harde kern. Voor de meezingende supporters achter het doel. Dus dat was wel even heel gezellig. Ja, ze hebben alvast een voorproefje genomen op een feestje. Sowieso wel een bijzonder verhaal. Hè? Die 37-jarige Bram van Polen kreeg dus een publiekswissel. Die vond hij zelf eigenlijk niet helemaal verdiend. De publiekswissel was niet op basis van de eerste helft niet verdiend, vond ik. Maar de tweede helft was prima. Dat had voor mij ook niet gehoeven. Ik vond het leuk dat de trainer dat deed na deze week, maar dat had voor mij niet gehoeven. Nee, daar hou je energie van over. En dus dacht je toen je liedje mocht zingen, laten we maar even springen met die jongens. Ja, precies. Dat is eigenlijk het enige liedje wat ik altijd ken, dus ik gooi die er ook maar in. Ja, ik moet wat. Ja, dat is ook zo. Hey, 2-0, het was een beetje een wedstrijdje kansen missen bij jullie. Ja, het had wel meer mogen zijn. Ja, ik vond onze eerste helft ook slordig hoor. Ik vond van onze tweede helft wel beter. Daar gaven we eigenlijk ook niks meer weg. En hadden we inderdaad nog wel een doelpuntje meer mogen maken. Ja, voor mij elke laatste paar wedstrijden is het elke keer 2-0 hier. Als dat nog zo vaak de laatste twee ook nog zo gebeurt, dan daar teken ik voor. Ja, want nu is het scenario natuurlijk. Zondag speelt Almere. Waar hoop je dan op? Dat ze zondag verliezen of wil je het eigenlijk liever zelf afmaken volgende week? Nee, ik hoop dat ze verliezen. Ja, ik hoop dat dat zo snel mogelijk gebeurd is. Ja, uiteindelijk hebben we daar hele seizoen al voor gestreden. Als dat zo snel mogelijk kan, dan hoop je ook dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Gaat dat niet een beetje ten koste van de feestvreugde dan? Nee, ja. Dan zit je thuis? Nee, we gaan hier met z'n allen kijken. Okay. Ja, we trainen op zondag in plaats van de zaterdag. Normaal trainen we zaterdag. Dus we hadden nou afgesproken van op zondag trainen en dan samen die wedstrijd kijken. Nee, ja, kijk. Uiteindelijk zal het dan misschien zal niet heel erg gevierd dan worden. Alleen, ja, promotie is promotie. Dat gaan we dan die week erop wel vieren. Maar goed, wij winnen uiteindelijk voor het kampioenschap gaan. Ik weet niet wat de Pericles gaat. 1-0 gewonnen. Ja. Ja, dat is zonde. Ja, dat is dan weer jammer, ja. Nee, maar goed, daar gaan we wel voor. Eerste doel is promotie nog steeds. En dan willen we voor het kampioenschap gaan. Ja, voetbalt het wel een stuk lekkerder? Want jij bent ook van de tijd dat alleen de kampioen promoveerde. Dat je nu weet dat je ook tweede mag worden. Voetbalt dat relaxter? Nou, wel als je zo'n voorsprong hebt. Alleen, we hebben wist aan het begin van het seizoen dat het gewoon best wel een sterke KKD-competitie was dit jaar. Dus dat je dan al 5 wedstrijden voor het einde er in ieder geval heel goed voor staat. Daar had je allemaal voor getekend. En of het dan eerste of tweede was geworden, had je begin van het seizoen voor getekend. Alleen nu willen, als je er zo goed voor staat, dan wil je kampioen worden. Ja, is het belangrijk voor je? Ja, en belangrijk voor de club ook, denk ik. Ja, kampioen worden heb ik het dan over. Hè? Ja, ja dat is gewoon unieker, heb ik tegen de jongens ook al een paar keer gezegd. Je gaat niet zo vaak in je leven kampioen worden. Helemaal niet als je bij een club als Zwolle speelt of waar dan ook. Er zijn in top 3 die jongens worden misschien vaak kampioen in Nederland. Maar ja, als je die kans zich voordoet en je kunt kampioen worden, dan dat is iets unieks. Dan ga je de geschiedenisboek in en dat telt in mijn ogen meer dan een promotie alleen. Ja, Mark, een vraag met een verhaal dan. Heb jij een biertje van Polen gekregen? Nee. Ja, er stond wel champagne klaar bij toen ik binnenkwam. Dus er was wel genoeg te drinken, maar het leek mij niet verstandig om dat voor de wedstrijd al te doen, omdat ik ook nog hier wat moest vertellen. Ik denk, als ik dan aan de champagne begin, nog voordat de wedstrijd begonnen is, lijkt me niet verstandig. Maar wat je zegt, dat klopt, ja, want hij heeft het hele rondje of hele stadion een rondje gegeven vandaag. Hij heeft dat in zijn contract laten opnemen, hè? Dat hij een rondje kon geven. Ja, het was een kwestie van nieuw contract. Ik verleng alleen als jullie iedereen wat te drinken geven. Ja. Ja, heeft elk jaar zo'n geintje. Hè? Ik zal dat ook eens bij de NOS proberen. Jij sprak na afloop middenvelder Thomas van der Belt. Die scoorde 2 keer. 2-0 gewonnen van Telstar. Normaal gesproken is dat afstrepen en door. Hoe is dat als je 2 keer gescoord hebt? Ja, iets mooier. Ik denk dat we vandaag een hele lastige wedstrijd hadden. Met een team die we heel erg inzakt bij eigen helft. En dan is het lekker dat je door een vrije trap 1-0 voorsprong komt. En dan nog een vrije trap die ik binnenkop. 2-0, dus ideaal dat je zo'n wedstrijd kan winnen. Ja, vrije trap hoeft helemaal niet hard. Nee, geplaatst. En ik zag een gaatje daar, de keeper stond vrij ver naar het midden. Ik denk van ja, hij moet alleen maar in de verre hoek. En plaatsen en hij viel tegen de touw aan. Ja, dat deed je in de tweede helft nog een keer, toen met het hoofd. Maar je ploeggenoten die hadden wat meer moeite met scoren vandaag. Frustreert dat dan ook nog? Af en toe, omdat je 1-0 voorsprong is mager. Je hoeft maar 1 keer een counter tegen te krijgen en het kan 1-1 zijn. Ben je er bang voor geweest? Niet bang. Ik denk dat we echt wel echt vaak heel goed staan. Natuurlijk is er tegenstander soms mogelijkheid om de 1-1 te maken. Maar we hebben ook gewoon een hele goede verdediging die dat ook vaak gewoon tegenhoudt. En dan is het lekker dat je in de, ik weet niet welke minuut het was, maar gewoon redelijk op tijd nog de 2-0 maakt. En dan, 65. Ja, dan is de wedstrijd al klaar. Ik zag je vlak voor rust trouwens nog iemand onderuit schoffelen bij de zijlijn. Was je iets te laat? Ja, iets te laat. Ja, ik denk van ja, ik pak hem en dan tikte hij de bal weg. En terecht overtreding. Ja. Terecht een gele kaart, denk ik. Over de 2-0 hoeven we het in die zin niet meer te hebben. Aanstaande zondag, ADO tegen Almere, wat hoop je? Ja, dat is een vraag waar je het antwoord op weet, denk ik. Ik denk dat we gaan hier met z'n allen in het spelersom kijken en ADO een beetje supporten. Ja, het is niet zo dat je dan eigenlijk liever zelf het volgende week wil afmaken in Almere? Nou, dat is het allermooiste. Alleen ik heb ook wel zoiets van laat het maar gewoon gebeuren, zo snel mogelijk. En anders blijf je elke keer tegenaan. En je weet dat het een keer gaat komen. Laat het maar gewoon gebeuren en we zien het wel. We zijn ook weer een stap dichter bij het kampioenschap. Leeft dat? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we ver voor staan op de promotie. Maar ik denk als je eerste staat met vijf, er zijn nog vijf punten te gaan, dan moet je ook met z'n allen uitspreken dat je kampioen moet worden. En dat wil ik heel graag. Zo wil ik afsluiten hier. En dat wil iedereen denk ik in het team. En ik denk dat het voor heel weinig spelers is weggelegd dat je ooit kampioen kan worden. Dus des te mooier dat dat hier bij PEC kan. En ja, als we er zo voor staan, dan moeten we dat ook uitspreken en voor gaan. Ja, dus dat staat wel hoog op jullie verlanglijst. Het is niet zo dat jullie denken, promotie is ook goed en het is een soort bonus. Nee, zeker niet. Promotie is mooi, maar uiteindelijk is ons grote doel is nu het kampioenschap. Ja, Mark van der Belt vindt het belangrijk, Van Polen vindt het belangrijk. Die willen echt kampioen worden, hè? Ja, dat spreken ze wel uit, ja. Ja, dat hebben ze niet afgesproken met z'n tweeën. Of ze hebben dat van tevoren al bedacht. Maar nee, deze twee jongens en ik denk de rest van de ploeg heeft één doel nu nog. En dat is kampioen worden van de eerste divisie. Ja, logisch ook. Heb je gewoon een prijs in plaats van ik ben tweede geworden, toch? Ja, precies. Is toch veel mooier. Schaaltje mee en dan feestje vieren. Kijk, dankjewel Mark Kloostra. Eerder hoorden we al over de allround finales bij de EK-turnen. Morgen en zondag worden in Antalya nog de toestelfinales geturnd. Voorafgaand daaraan hield de KNGU een persmoment. En van onze verslaggever Eline de Zeeuw ging daarvoor naar het hotel van het team. Alhoewel, hotel, meer een soort luxe resort. De Middellandse Zee ruist op de achtergrond. Palmbomen waaien in de wind. En aan het zwembad baden topsporters in het zonnetje. Er zijn slechtere plekken dan een resort in Turkije om toe te leven naar het slotweekend van de EK-turnen. Ja, we hebben eigenlijk nog niet echt eerder in zo'n resort gezeten voor een toernooi. Maar ja, dat helpt mij altijd wel een beetje om in een lekkere sfeer te komen en je goed te voelen, zeg maar. Omdat we aan de zee zitten, geeft het toch meer kalmte, waarschijnlijk. Dus nee, dat is wel fijn dat we hier kunnen vertoeven. Ik vind het wel heel fijn dat de zon schijnt. Dat helpt toch ook wel met een goed gevoel. Je hoort Sanne Wevers, Loran de Munk en Naomi Visser. De turners die zich geplaatst hebben voor de toestelfinales van zaterdag en zondag. In totaal plaatste Nederland zich dit EK voor 7 finales en was er ook al brons voor het vrouwenteam. Een nu al behoorlijke oogst. In dat opzicht doet Nederland het wel steeds beter, ja. Ik denk dat het vooral bevestigt dat we op dit moment gewoon een hele goede generatie hebben en dat we een heel sterk team hebben. En dat we op het moment dat we allemaal fit en doortraind aan de start staan, dat we ook echt kansen hebben om iets moois neer te zetten. En dus zijn er kansen op meerdere medailles. Sanne Wevers die kan bij haar comeback gelijk een gooi doen naar een plak op de balk. Sanne Wevers! That is marvelous work. De Munk verdedigt zijn Europees zilver op voltige. Roland de Munk of Netherlands. Very hard routine. En Visser kan na meerdere EK en WK finales haar eerste individuele medaille pakken op brug en vloer. Really very good routine there. Finales geven ook wat extra's. In de kwalificatie staan de turners nog met een team op de wedstrijdvloer. Wordt er ook op alle toestellen tegelijkertijd geturnd. In de finales zijn de spotlights steeds op één turner en op één toestel gericht. Hoe bereid je daar als sporter op voor? Ja, het voelt toch anders dan die kwalificatie, ja. Nou ja, het is natuurlijk gewoon fijn als je iets vaker hebt meegemaakt. Dus je merkt dan wel dat je iets meer ervarender daarin wordt. Ervaring, zegt Naomi Visser. En Sanne Wevers, die heeft die van de hele ploeg, mannen en vrouwen, het meest. Natuurlijk zijn er hier en daar wel kleine tips en tricks, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk blijft het zo'n persoonlijk spelletje van waar sla jij eigenlijk van aan en hoe zorg jij ervoor dat je het beste uit jezelf haalt? En dat is heel belangrijk dat je daar als sporter achter komt. Nou, we hebben het er wel veel samen over en het helpt zeker wel omdat zij zoveel meer ervaring heeft inderdaad. En het is gewoon mooi om met zo iemand daarover te kunnen praten. Voor Loran de Munk is het zijn derde voltige finale op een internationaal eindtoernooi op rij. De vorige keer op de WK in Liverpool ging het nog mis voor hem toen hij van de voltige viel. Het bleef hem ook lang achtervolgen, maar hij heeft er ook lessen uitgetrokken. De grootste les is dat ik gewoon op mezelf moet letten, op mezelf moet focussen en niet te veel bezig met wat er om me heen gebeurt. En ik denk dat het nu wel goed te doen is qua indrukken van buitenaf. Nu ik al twee keer die finale heb geturnd, weet ik wel wat ik kan verwachten en hoe het in zijn werking gaat. Wat dat betreft is turnen eigenlijk gewoon een hele individuele sport. Ja. Wat maakt het verschil straks tussen een finalist en een medaillewinnaar? Ja, dus toch wel hoe goed kun je onder die druk je beste oefening daar neerzetten. Ja, echt in die laatste puntjes natuurlijk de moeilijkheid moet je hebben, maar vooral ook wel echt de netheid en bijvoorbeeld de landingen, gewoon echt de kleine dingen. Gemene vraag, maar wie denk jij dat, dat er medailles gaan scoren? Nou, ik denk eigenlijk dat we wel leuke kansen hebben. Dus misschien gewoon allemaal beseffen dat er kansen zijn en ervoor gaan. Ik weet dat ik medaillekansen heb, dus daar gaan we ook gewoon voor. Ja, moeilijk in te schatten, maar ik hoop dat wij met Nederland wel iets kunnen halen. Bij de dames denk ik toch wel Naomi, want ze is gewoon supergoed. Oh. En Sanne natuurlijk. Wie weet, why not? In het Turkse zonnetje bereiden ze zich, zo goed als het gaat natuurlijk, ontspannen voor. Voetbal dan. De ontknoping in de Eredivisie nadert. Er staan nog 6 speelrondes op het programma. De eerste wedstrijd van de 29e speelronde is vanavond al gespeeld. Excelsior won met 2-1 van Go Ahead Eagles. We nemen met commentator Ragnar Niemeyer het voetbalweekend door. Maar laten we eerst even beginnen met het allergrootste voetbalnieuws van deze week. Mijn voetbalhart begon ooit toen ik met een oude vriend van mijn grootvader, die nam me mee naar Ajax. En Cruijff die beloofde gewoon in de pauze, toen ik hem daar zag als klein kind, van ik zal naar je zwaaien vlak voordat ik een doelpunt scoor. Daar is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ja, ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal. Breaking news. Koning Willem-Alexander bevestigde tegen Edwin Evers in de podcast door de ogen van de koning dat Ajax zijn favoriete club is. Ragnar, wist jij dit al? Ja, het was wel een beetje bekend, maar de bevestiging moest nog wel komen. Of heeft hij gewoon een Ajax-gezicht? Ja, het was Ron Jans die ooit zelfs volgens mij op deze zender, op NPO Radio 1, zei dat hij van de koning had begrepen dat hij voor Ajax was. En dat hij ook niet helemaal zeker wist of hij dat mocht zeggen. Maar Jans, ja, is toch ook wel weer Ron Jans, dus die heeft dat toen wel gezegd. Ja, hij is uit de kast, zou je bijna zeggen. We weten het nu eindelijk zeker. En dan merk je meteen weer dat mensen daar wat van vinden. Hè. Het is over 2 weken Koningsdag en dan moet hij uitgerekend naar Rotterdam. Naar Rotterdam. Dus daar zullen nog wel wat mensen hun best gaan doen om naast Maxima, die dan voor Feyenoord schijnt te zijn, de koning er ook bij te betrekken. Ja, het is altijd zo'n gedoetje. Hè. Waarom kan dit nou in Engeland, jouw land, zoveel anders? Hè? Met William, want die is heel duidelijk, hij is ook volgens mij betrokken bij de voetbalbond, maar heel duidelijk supporter van Aston Villa. Ja. Uit Birmingham. En daar draait hij niet omheen. Hij zat afgelopen weekend nog op de tribune. Dat is vol in beeld. Dat wordt bijna permanent natuurlijk door mensen met telefoons en weet ik het wat, camera's in de gaten gehouden. Met die kleine George. Ook wel eens met Kate, die jullie volgens mij Catherine noemen in Engeland. Maar hij is voor Aston Villa, William. I felt a real connection with the club more than I felt watching some of the other ones. I felt when I was younger, some of the big clubs, it was harder to connect with. Whereas I felt Villa was a kind of very proud Midlands club, and it felt very special and quite sort of like that. Whereas, you know, you go around the world now, and everyone knows about Man U wherever you go. Yeah. You know. Ja, dit is het misschien ook wel. Hij zegt van ik wil niet voor de topclub zijn, maar voor een club die zijn emoties lekker alle kanten op zou schudden. Maar dat is natuurlijk ook een keuze die dan niet zo gevoelig ligt dan als je dat een zou topclub kunnen, kiest. Dat zou kunnen. Maar het is een sympathieke volksclub. Ja, en het is wel gelukt met degradatie, promotie, stress om degradatie, om inderdaad die emoties eens flink te rocken, zouden ze misschien daar zeggen. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar vrij veel naar gekeken, naar die filmpjes vanmiddag. En hoe langer je kijkt naar die George en die William, en ik ben helemaal niet per se een uitgesproken royalist, maar het is heel erg aardig om naar te kijken. Ja, oké, dus leuk. Als hij van voetbal houdt, vind jij het wel in ieder geval prima. Gaan we terug naar gisteravond. Feyenoord won met 1-0 van AS Roma, terwijl Sporting uit Portugal verloor. Hierdoor stelde Nederland plek 6 op de Europese coëfficiëntenlijst veilig, waardoor volgend jaar 2 Nederlandse ploegen zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Groot nieuws, denk ik, hè? Ja, dat is zeker wel groot nieuws. Weet je wanneer het voor het laatst was? Ik kijk ook even naar Rachel, dat er 2 Nederlandse ploegen in die groepsfase zaten. Ajax en PSV? Ja. 2002? Nee, dat was in het seizoen 2018-2019... toen Ajax bijna in de finale stond en PSV er in de groepsfase uitging. Je zou het bijna vergeten. Er waren overigens ooit tijden dat er 3 ploegen uit Nederland in de Champions League speelden. Laatste keer seizoen 2002-2003. Ajax, Feyenoord en PSV. Dat was nog met 2 groepsfases. Feyenoord en PSV gingen er onmiddellijk uit. En Ajax heel laat in de kwartfinale tegen AC Milan. Volgens mij met een uitgeleider van Christian Kivu. Ruud van Nistelrooy, trainer van PSV, hè, die zal er ook blij mee zijn, zei hij vandaag op de persconferentie. Het is een geweldige ontwikkeling voor de Eredivisie. Want je hebt 2 teams gegarandeerd in die competitie en de derde kan zich daarvoor kwalificeren. Ja, dan, dat is natuurlijk waar je wil zijn in die Champions League. Dan heb je het over de financiële middelen die daarbij horen. En ook voor het prestige van het Nederlands voetbal. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, dit jaar geeft plek nummer 2 alleen nog maar recht op de voorronde van de Champions League. Maar het blijft nog steeds een fel begeerde plek. De strijd om die plaats gaat nu tussen Ajax en PSV. En Feyenoord is denk ik wel zeker van de eerste plek, toch? Ja, Feyenoord heeft 67 punten. Hè. Dat geldt voor Ajax en PSV niet. Die hebben er 59, er zitten er 8 tussen. Dat gaat wel lukken. En Feyenoord speelt dit weekend uit tegen Cambuur. De hekken sluiten, nou, die kan nog niet echt degraderen. En Feyenoord heeft een programma met Utrecht thuis, Excelsior uit de derby, Eagles thuis, Emmen Feyenoord op de laatste speeldag ook nog. Dus ja, dat ziet er wel heel erg goed uit. En wie maakt dan de beste kans op plek 2? Ja, vind het ongelooflijk lastig om te voorspellen. Het loopt bijna gelijk, ook als je het hebt over de doelsaldo's. De doelsaldi, de saldo's. Plus 48 voor Ajax, plus 42 voor PSV. Nou, dat is nog wel een verschil. Dat zijn 6, dat is een verschil van 6 in 6 wedstrijden. Ja, dat is ook zo. En dan heb je Ajax Emmen bijvoorbeeld dit weekend. Ja, dat is natuurlijk wel weer mooi meegenomen om op de zondagavond de punten te pakken, want dat mag je wel verwachten. Maar dat is echt niet te voorspellen, denk ik. AZ lijkt me klaar. Volgende week misschien meer ook daarover, omdat Ajax dan tegen PSV natuurlijk speelt. We hadden het dus over Ajax. Daar gaat de bestuurlijke stoelendans gewoon door. Meesterscout Henk Veldmaten gaat weg. Net als hoofdjeugdopleiding Saïd Ouali. Dit zei Veldmaten daar eerder deze week over voor de microfoon van RTV Noord. Het laatste jaar is er veel veranderd. Als er een paar technisch directeuren weggaan, en dat is zo. En er zijn 2 trainers weggegaan. En er is een half elftal, half basis elftal in zomerwindow weggegaan. Ja, dat is gewoon gebleken. Dat is te veel van het goede. En dan heeft Ajax ook even weer de nodige problemen gekend. Ja, hebben al die wisselingen bij Ajax er ook mede mee te maken dat je hebt besloten om te vertrekken? Nou, niet direct. Het is meer een aflopend contract. En dan ga je nadenken over, ga je nog een keer weer een nieuwe fase in? Met straks weer nieuwe mensen, met een nieuwe organisatie misschien wel, met een nieuwe structuur. Ja, Ragnar, wat voor conclusies trek jij uit deze woorden? Nou ja, dat hij niet direct vanwege het feit dat er wat mensen weg zijn gegaan. En niet tenminste, maar wel indirect. Natuurlijk. Maar ja, als het niet direct is, dan is het indirect inderdaad. Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk ook Hamstra zien vertrekken. Hij heeft Overmars zien gaan. Hij was echt de rechterhand, hè, de meesterscout van Overmars. Heeft hij een jaar of 6 meegewerkt. Een hele warme, goede band te ontdekken van Luis Suarez bij Groningen. Kudus, Anthony, Alvarez, Martinez, Taliafico, dat wordt eigenlijk op zijn konto geschreven. Hè. Dat komt uit zijn koker. Hij mag dat naar zich toe trekken. Maar goed, je voelt wel een beetje dat er iets zit. Overigens heb ik ook ergens gelezen dat hij een contract had dat nog doorliep. Terwijl hij het hier zelf heeft over een aflopend contract. Dus dat is ook wel een beetje apart. Dat is iemand die ze wel gaan missen. Hè, want dat zijn allemaal spelers die voor minder zijn gekomen en voor veel zijn vertrokken of zullen gaan. En ja, je vraagt je af bij Groningen. Daar zit een hele jonge hoofdscout bij die club, 23 jaar. En dan komt dit zwaar gewicht binnen. Internationaal scout bij Groningen voor een ploeg straks in de keukenkampioendivisie. Ja, die gaat daar natuurlijk het technisch beleid naar zijn hand zetten en zorgen dat hij weer wat pareltjes gaat halen. Zit dat er dan achter, dat je dan die stap maakt dat je eindverantwoordelijke wordt? Nou ja, dat wordt hij op papier niet. Dat is toch best opvallende stap? Nou ja, goed, hij heeft dan natuurlijk bij die club 30 jaar gewerkt. Ja, dus dan is het dus misschien terug naar je oude liefde. Ja, en ook de leeftijd en dat soort dingen gaan ook meespelen. Maar daar hebben ze een goede aan. Het is alleen jammer dat hij wel een niveautje lager moet beginnen. Dat maakt ook het zoeken naar spelers natuurlijk ingewikkelder. Ja, de eerste namen van die nieuwe Ajax-structuur die zijn bekend. Sven Mislintat wordt technisch directeur en Jan van Hals treedt toe tot de Raad van Commissarissen, de voetbalman daar. Jij hebt hem net nog gesproken. Ja, ik heb hem vanavond even gebeld, omdat ik toch eens iets meer wilde weten van wat zit daar nou achter, hè? Waarom nou hij, hè? Waarom niet een echt Ajax-gezicht, een Van Basten of een Rijkaard of een, hè, dat soort namen. En tot mijn verbazing zei hij dat hij op hele korte termijn met deze Mislintat koffie zou gaan drinken, waarbij toch de afgelopen periode, en dat is logisch, de indruk werd gewekt dat er een technisch lid in de Raad van Commissarissen moest komen. Dan zou er een technisch directeur komen, een directeur voetbal. En dan zou er duidelijkheid komen over de trainer. Nou, kennelijk heeft hij dus geen contact gehad met deze Mislintat. Dat was iets voor de directie. Nou ja, dat was dus Mark Overmars. Dus ja, dan kun je het op papier wel helemaal mooi uitschrijven in een model. Maar moeten deze mensen elkaar dus nog leren kennen? Maar goed, ze beginnen officieel deze RVC eind mei. Over een dikke maand, anderhalve maand. Dus daar zal het misschien ook iets mee te maken hebben. Maar ik vond dat wel een opmerkelijke uitspraak toch eigenlijk. Ja, Ajax op het veld dan. Wil je het nog hebben over de wedstrijd tegen Emmen dit weekend? Nee, dat zal wel een 3 punten worden. We kunnen wel even luisteren misschien naar iets anders. Hoewel Ajax 0 weer heel hard naar voren gaat. Alleen goed aangenomen. Buitenspel of niet? Niet buitenspel. Hij loopt alweer weg. En hij maakt zijn 4e in deze wedstrijd. Sebastian Haller. Ja, 4 goals hè, vorig seizoen in de Champions League. Dat hebben er maar heel weinig gepresteerd. 8 wedstrijden, 11 goals in totaal. En 43 eredivisiewedstrijden in 1,5 seizoen. 24 doelpunten. En nooit serieus genomen eigenlijk door pers en ook publiek. Hè. Hij was niet geliefd, hij lachte eigenlijk nooit. Brengt voetballen te weinig. Geen Ajax-spits. Nee, geen Ajax-spits. Maar hij komt, hij is ook hersteld van teelbalkanker natuurlijk. Ja. Speelt bij Dortmund. Komt zondag bij die wedstrijd. Afscheid nemen. Het is te hopen dat hij een groots afscheid krijgt, want dat verdient hij zeker. En ja, het is een speler die altijd een beetje onderschat is geweest, denk ik. Hij krijgt wel een mooi afscheid daarbij bij Ajax zondag. Ja, dat mag je toch hopen. Ja. Zondagavond. Zondagavond. Ajax tegenstander Emmen dan. Die heeft een loodzwaar programma. En een trainer die weet dat hij aan het eind van het seizoen naar Groningen vertrekt. Ook opmerkelijk. Dat laatste maakt volgens hem niets uit, zegt hij tegen onze verslaggever Martin Vriesema. Voor mij veranderde er niet zoveel. Ik wil gewoon hier goed afsluiten. En dan heb je je spelers keihard nodig. En ik vind ook dat de band met het publiek heel goed is. En die is eigenlijk ook wel weer versterkt de afgelopen weken. Dus wat dat betreft zijn die voortekenen gewoon goed. Waarom is die versterkt? Nou ja, het heeft ons samengebracht of zo. Ja, toch gek. Ja, dat is heel merkwaardig. En ze gaan elkaar misschien nog wel in de wielen rijden. Hè? Wie zal het zeggen? Dus nou, dat wordt nog wat. Zet trouwens de cijfers van Hallegers af tegen die van Brobbie. Nee, dankjewel. Nou, per minuut dan is Brobbie misschien beter. Maar inderdaad, de cijfers over het algemeen van Haller waren gewoon hartstikke goed. Dat wordt een mooi afscheid. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. Ja, het is bijna 11 uur. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Het oog op morgen met Simone Wijmans. NPO Radio 1, podcast. De dag. The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. In verband met het lekken van documenten van de geheime dienst. Unauthorized removal. De podcast De Dag. This is a special report. Hoe kan het dat een soldaat met deze rang en deze functie aan deze informatie kan komen? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Maar het feit dat je je belangrijkste bondgenoot niet kunt vertrouwen als je gevoelige inlichting met hem deelt, dat is denk ik de grootste schade wat we nu zien. Een podcast van de NOS voor NPO Radio Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, al jaren heb ik een fulltime baan. En toch werd het elke maand lastiger om rond te komen. En ik dacht dat ik geen recht zou hebben op financiële steun. Maar via Geldfit ontdekte ik dat er ook hulp voor mij is. Dus binnenkort heb ik een eerste afspraak. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Ster. Ik ben Ella, volkskundige. Zucht. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Ik vind het ook wel goed om werk en privé een beetje te scheiden. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Daarom hebben we seks op de werkplek. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Rij de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust.